अजीज साथियों दोस्तों और इस मतलब के साथ काम करने वाले हमारे हकीकत में बहुत मुनासिब था कि आप लोगों का दाग कराया जाता और आप लोगों से खत्म करना चाहता हूँ। लोगों की किल्लत है और ये मौजू थोड़ा तवील है और मौजू के एतबार से वक्त तंग है, इस वजह से मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू किया जाए। अगर इंशाल्लाह आखिर में वक्त बाकी रहा तो ये तारुफ का जो फकरा है उसका हम पूरा कर लेंगे। इसलिए मैं शेख से माजरत खा हूँ, वक्त तकरीबन मेरे ख्याल से आधे घंटे गुजर चुके हैं जो इस बरनामज के लिए मुकर्रर किए गए थे, इसलिए इसकी ज़रूरत मैं फ़िलहाल नहीं समझता हूँ। देखिए, आपके लिए जिस मौजू का जो मौजू मुतय्यन किया गया है और मौजू के साथ साथ जो तरीक़ा मुतय्यन किया गया है, यानी ये कोई मुहादरा नहीं है या ये कोई तकरीर नहीं है जो आपके सामने की जाए और तकरीर के अंदाज़ में मैं उसको बोलते चले जाऊं और आप उसे सुनते रहें। ये एक उसूली मौजू है। उसूली मौजू कहते हैं कि वो मौजूआत जो कवायद और ज़वाबित बतलाते हैं। किसी भी फ़न में जब आप कुछ पढ़ेंगे तो उमूमन उसमें उस फ़न में एक मौजू जो है उसूल ज़वाबित का होता है। जैसे आप तफसीर पढ़ेंगे, तफसीर के उसूल ज़वाबित होते हैं, उसको उसूल तफसीर कहते हैं, कवायद तफसीर कहते हैं। फ़िक़े पढ़ेंगे, फ़िक़े के उसूल ज़वाबित होते हैं, उसको उसूल फ़िक़ कहते हैं। आप अरबी ज़बान पढ़ेंगे, उसके उसूल ज़वाबित होते हैं, उसको नह और सर्फ़ कहते हैं, या इसी तरह बलागा कहते हैं, जिस तरह उसूल होते हैं। तो इस तरह हर ज़बान के उसूल होते हैं और उस ज़बान में जो उलूम व फ़नून होते हैं तकरीबन उनके उसूल ज़वाबित होते हैं। हमारा ये जो मौजू है ये अकीदे का एक अहम बाब है और अकीदा ये हमारे लिए सबसे अहम इल्म है। जो हमारे उलूम हैं शरीयत में उसमें सबसे अहम इल्म अकीदा है और उसमें ये एक अहम चीज़ या एक अहम बाब है जिसको हम पढ़ते हैं या जिस पर मेहनत सर्फ करनी चाहिए, जिसको सही से पढ़ना चाहिए, वो बिदात का बाब है। और बिदात का बाब इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये सुन्नत के मुकाबले में है और सुन्नत इसलिए अहम है क्योंकि वो किताबुल्लाह की तफसीर है और हमारे जो शरीयत के जो उसूल व ज़वाबित हैं वो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पे मबनी हैं। तो सुन्नत रसूल के बग़ैर ये दीन नाकिस है और सुन्नत रसूल को जानने के लिए ज़रूरी है कि हम सुन्नत का ततब्बो करें। जब आप सुन्नत का ततब्बो करेंगे और उसको सही से जानेंगे, उस पर सही से अमल करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि वो चीज़ें जो इससे मुतालिक नहीं हैं और दीन में राइज हो चुकी हैं वो सुन्नत नहीं हैं, बिदात हैं। और बिदात क्या है? बिदात क्या है? आप लोग खुतबा देते हैं, उसमें जो खुतबे हाजिर पढ़ते हैं क्या है? कुल्ला बिदातिन ज़लाला व कुल्ला ज़लालतिन फिन्नार। हर बिदात जो है गुमराही है। तो ये जो खुतबे हाजिर थे जिसको हम जुमा वगैरह के खुतबे में पढ़ते हैं या इस तरह अहम मौक़ों पर आप सल्लम पढ़ा करते थे, उसमें आप इस पर हमेशा तलकीन करते थे या ये समझिए कि इसका बार बार इदा करते थे, गोया कि हर अहम मौके पर जुमा हो या जुमा के अलावा हो, जब भी आप सल्लम कोई बात कहते थे तो इस बात का इदा करते थे कि हर नई चीज़ दीन में बिदात है। फ़ैनकुल्ला मुहदसतिन बिदा वकुल्ला बिदातिन ज़लाला, और हर बिदात जो है ये गुमराही है और हर गुमराही जो है ये जहन्नम में ले जाने का सबब है। ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हिकमतों में से एक हिकमत है कि हर जगह खैर व शर का जो है साथ, खैर व शर साथ साथ चलते हैं। जब सुन्नत आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तरीके बताए, तो बिदात का भी ज़ुहूर उसके साथ हुआ। इसी तरह बहुत सारे मामलात में, तकरीबन ज़िंदगी के हर शोबे में आप देखेंगे खैर और शर जो है साथ साथ चलता है। जो आदमी खैर की तौफीक पा जाता है या खैर पर अमल करता है या खैर को सही से पा लेता है वो मुवफ़क़ रहता है, उसको मुवफ़क़ कहा जाता है, अल्लाह ताला की तरफ से उसको तौफीक होती है। और जो आदमी इसको नहीं पाता है वो शर की तरफ मायल हो जाता है तो उसके ज़रिए इब्तला में मुब्तला हो जाता है। सुन्नत के साथ भी ये मामला رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ ساتھ بدعت کا ظہور ہوا، یعنی وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئیں اس دین میں جو اس دین میں سے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے اس بدعت کا جو ظہور ہوا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں اس کا نمونہ دیکھنے کو ملا۔ ایک علماء اس باب میں دو روایتیں ذکر کرتے ہیں، ایک ایسی بدعت جو اصول میں واقع ہوئی، اصول کا مطلب یہ ہے کہ دین کی وہ چیزیں جو ایک معیاری درجہ رکھتی ہیں، جیسے عقیدے کے باب میں آپ نے کوئی گڑبڑی کی، یہ ہمارے اصول ہیں، اور آپ نے کوئی ایسی چیز کہی جو ہمارے اس عقیدے سے جو سنت سے ثابت ہے یا قرآن سے ثابت ہے اس سے ٹکرا گئی، یہ سمجھ لیجیے ہم نے اصول میں گڑبڑی کی۔ فروع میں جیسے آپ نماز وغیرہ کے مسائل ہیں، کوئی آدمی کسی ایسے وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دیا جو مناسب نہیں ہے، یا ایسی نمازیں پڑھنا شروع کیا نوافل وغیرہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، تو یہ اس نے فروع میں گڑبڑی کی۔ اصول اور فروع میں جب بدعت کا ظہور ہوتا ہے یا جب ہم گڑبڑی کرتے ہیں تو اس کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک خارجی نے آپ سے کہا، جب آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اس نے آپ سے کہا کہ یا محمد اعدل فإنک لا تعدل، یا محمد اعدل فإنک لا تعدل، تو جب اس نے یہ کہا کہ محمد انصاف کرو، آپ جو ہے انصاف نہیں کر رہے ہیں یا آپ جو ہے عدل نہیں کر رہے ہیں، سارے کام کو بڑا تعجب ہوا۔ یہ جو بات تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو کہی گئی، یہ اصول میں، یہ اصول پر ضرب تھا۔ کیوں یہ اصول میں ضرب ہے؟ کیونکہ جو منصب رسالت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ معصوم ہو، اور جو احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں وہ صحیح اور درست ہوں، اس میں غلطی نہ ہو، اور جو فیصلے آپ کر رہے ہیں وہ فیصلے جو ہے صحیح ہو، معصوم عن الخطا ہوں۔ تو گویا کہ اس نے منصب رسالت کو تہمت لگا دی کہ آپ جو ہے انصاف نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے اس کی گردن مار دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ ہم اور آپ کو کسی آدمی کو اگر کہتے ہیں کہ یار آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، یہ چیز جو ہے صحیح نہیں لگ رہی ہے اس کو، تو آدمی سوچے گا کہ بہت معمولی سی بات ہے، اس نے کہہ دیا ہے، چلیے درگزر کر کے ہٹائیے۔ یہ بات فی نفسی چھوٹی نہیں ہے، اور خاص طور سے جب منصب رسالت کی طرف تو موجہ کی جائے تو یہ بات بہت بڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑ دیجیے، اس کی نسل سے ایسے ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے جو ہے حلق سے جواب نہیں کرے گا، دین سے نکل جائیں گے، اور ان کو قتل کرنے میں اجر ہوگا، جو ان کو قتل کرے گا وہ اجر پائے گا، جس کو یہ قتل کریں گے وہ بھی اجر پائے گا، یعنی ان سے جو لڑنے والے ہیں وہ اجر پائیں گے۔ تو یہ کون سی جماعت تھی؟ خوارج کی جماعت۔ اس لیے اسی طرح کچھ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا حضرت عائشہ کے پاس آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ آپ کی عبادت ایسی ہے، ایسی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو ان لوگوں کو لگا کہ آپ یہ تو بہت کم ہے، انہوں نے اس کو کم سمجھا۔ کیوں کم سمجھا؟ انہوں نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جو اگلے گناہ ہے اور پچھلے گناہ ہے سب، اس کے بعد آپ اتنی عبادت کر رہے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہمارے گناہ نہیں معاف کیے گئے ہیں تو ہم اس سے زیادہ عبادت کریں۔ تو کسی نے کہا کہ اب تو میں روزہ ہی رکھوں گا، افطار ہی نہیں کروں گا، کسی نے کہا اب میں شادی ہی نہیں کروں گا، جو ہے ایسے ہی رہوں گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایک طرح سے یہ چیز ہوئی نہیں، وقوع پذیر نہیں ہوئی، لیکن یہ چیز اگر ہوتی تو یہ بدعت ہوتی، کیونکہ دین میں یہ چیز صحیح نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ سے ظاہر کرتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جب وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرتا ہے اور یہ اعمال کر رہا ہے تو اس کا پتہ کیا چلا کہ یہ عمل صحیح ہے، اور خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ سنت ہے، اس سنت کو پکڑنی چاہیے اور اس سنت سے روگردانی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا۔ پھر صحابہ کرام کا زمانہ آیا۔ جب صحابہ کرام کا زمانہ آیا تو ان کے یہاں بھی بہت ساری بدعت ظاہر ہوئی، بہت ساری بدعت ظاہر ہوئی، اور صحابہ کرام نے اس پر رد کیا۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، اور ابھی ان کے اقوال آئیں گے، کثرت سے انہوں نے روکا کیا ایسا کرو، ایسا مت کرو، اور خاص طور سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات زور دے کر کے کہی کہ دین میں کوئی بدعت نہ ایجاد کرو۔ جب صحابہ کرام کا یہ دور گیا تو پھر اور مزید جو ہے بدعت پھیلنا شروع ہوئی۔ اس لیے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں خوارج کا فتنہ شروع ہوا، تشیعوں کا فتنہ شروع ہوا، یہ سب دین میں بدعت تھی اور ایجادات تھی جو آئیں۔ پھر اس کے بعد جیسے جیسے صحابہ کا دور جانے لگا پھر اور سارے مسائل آتے گئے اور بڑھتے چلے گئے. قدر کا مسئلہ آیا, ارجاء کا مسئلہ آیا, اور اس کے بعد تجہم کا مسئلہ آیا. خاطر صحابہ کے عصر کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات میں کلام کرنا شروع کیا لوگوں نے, اور غلط کلام کرنا شروع کیا, اسماء کا انکار کیا, اللہ کی صفات کا انکار کیا, اور اس طرح کے مسائل بڑھے. تو یہ ساری بدعت جو ہے پھیلنا شروع ہو گئی اسی وقت سے. جب صحابہ کرام کا زمانہ چلا گیا تو کثرت سے یہ بدعت پھیلی, اور پھر جو ہے اس کا سلسلہ رکا نہیں, اس کا سلسلہ رکا نہیں. اور ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرمایا کرتے تھے اپنی گفتگو میں یا اپنی باتوں میں کہ ہر بدعت ضلالت ہے, اور دین میں نئی چیز کو ایجاد کرنا یہ بدعت ہے, اور بدعت جو ہے یہ ضلالت ہے, اور ضلالت جو ہے جہنم کی طرف لے جانے والی ہے, تو گویا اس میں ایک طرح سے اشارہ بھی تھا کہ اس دین میں سنت کے ساتھ ساتھ بدعت کا ظہور ہوگا, سنت کے ساتھ ساتھ بدعت کا ظہور ہوگا. تو بہرحال یہ ظہور ہوا, اور بہت ہی زیادہ ہوا, بہت ہی زیادہ ہوا, اور ایسا ہونے لگا کہ اس بدعت کے ایجاد کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اس کی طرف دعوت دینے لگے, اس کے لیے جنگ کرنے لگے, اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنے لگے, اور یہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اس کو دین مان کر کے اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تو اس طرح دو صف جو ہے بن گئی, ایک ان لوگوں کی جو سنت کے علم بردار تھے, سنت کو ماننے والے تھے, اور دوسری ان لوگوں کی جو بدعت کو ماننے والے تھے اور بدعت کے علم بردار تھے. اب یہاں مسئلہ یہ ہوتا آتا ہے کہ یہ بدعت جو ہے اتنی زیادہ جو تحذیر کی گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنا زیادہ ڈرایا, اور صحابہ کرام نے جو اتنا زیادہ کہا کہ بدعت سے بچو اور بدعت مت پیدا کرو, اس کا کیا سبب ہے؟ یعنی بدعت کو اتنا زیادہ کیوں اہمیت دی, اس کی کیا سنگینیاں, اس کی خطورت کیا ہے؟ لیکن جب بدعت جنم لیتی ہے تو سنت ختم ہو جاتی ہے. جی بہت اچھی بات کہی انہوں نے, ایک سبب بتائے کہ بدعت کا مسئلہ ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا دین میں کہ بدعت رہے اور اس کے مقابل میں جو سنت ہے وہ باقی رہے. بدعت جب آئے گی تو وہ سنت جس جگہ وہ آئے گی اس سنت کو وہ لے کر کے جائے گی. تو ایک بدعت آئے گی تو ایک سنت ختم ہوگی. تو جو بدعت بڑھتی جائے گی وہ اس طرح سنت ختم ہوتی جائے گی. اور کوئی بتائے کیا اس کی سنگینی ہے بدعت کی؟ جی بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ دین جب بدعت ظاہر ہوگا تو دین کا جو اصل چہرہ ہے, جو اس کی اصل شبیہ ہے, وہ ختم ہو جائے گی. تو آپ اگر کسی ایسے معاشرے میں جائیں جہاں بدعت کا انتشار ہے اور بدعت پھیلی ہوئی ہے, تو وہاں آپ دین کی صحیح شکل و صورت سمجھ ہی نہیں پائیں گے, دین کی صحیح شکل و صورت سمجھ ہی نہیں پائیں گے. اور کوئی بتائے بدعت کی کیا سنگینی ہے؟ بدعت کی ایک سب سے بڑی جو سنگینی ہے, ہاں بتائیے. دین کا نکاح اڑ کر عوام الناس کے سامنے آتی ہے, اصل میں دین ہوتا نہیں ہے. جی یہ بھی ایک بہت بڑی سنگین بات ہے. اور دین کے جو بدعت کی سنگینی ہے دین میں, اس کی جو سب سے بڑی سنگینی ہے نا, وہ یہ ہے کہ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے نا, وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر دیتا ہے, اور یہ سمجھیے ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیتا ہے. کیسے جھٹلا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا, میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا. یہ جو بدعتی ہے نا, یہ جب دین میں ایسی چیز کو لے کر کے آتا ہے جو دین میں نہیں ہے, تو گویا کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ دین میں اس کی بھی ضرورت ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے. تو اللہ رب العزت ادھر کہہ رہا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے, اور ہم دین میں ایک ایسی چیز لا کے داخل کر رہے ہیں جو دین میں نہیں ہے, تو گویا کہ ہم اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو شریعت وضع کی ہے, اللہ رب العزت نے جو احکم الحاکمین ہے اور بندوں کو جاننے والا ہے, علیم ہے, قدیر ہے, اور ہمارے مسائل کو جانتا ہے, گویا کہ میں اس پہ اضافہ کر رہا ہوں کہ یہ بھی اس دین میں داخل کر دیا جائے. تو یہ کتنی بڑی بات ہے, بڑی بات ہے نا, کہ اللہ رب العزت کے دی بنائے ہوئے دین میں ہم چلیں اضافہ کریں کہ نہیں یہ بھی اس دین میں داخل کر دیا جائے, اس دین کا حصہ بنا دیا جائے. تو یہ کتنی بڑی جرات کی بات ہے. آپ کوئی بڑا عالم آ جائے اور وہ کوئی بات کہہ رہا ہو, کوئی بات, تو آدمی کی جرات نہیں ہوتی کہ اس کو کہے کہ نہیں یہ بھی اس کو کر لیں, خاص طور سے جب وہ کہہ دے کہ بھائی یہ جو چیز ہے یہ اتنا ہے, آپ اس کو لے لیجئے, اسی میں وہ ساری باتیں ہیں جو آپ کو مطلوب ہیں. تو میں اگر یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ ساری چیزیں یہی مطلوب ہیں آپ کو, اب کوئی آدمی آئے جو بہت چھوٹے درجہ, کوئی بہت بڑا عالم آئے کہ نہیں یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس میں اس چیز کا بھی اضافہ ضروری ہے, تو گیا کہ اس نے اس کے کلام کو توڑ دیا, اس کے کلام کو نقض کیا ہے نا. تو اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ براہ راست حملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صاف ستھرے دین کو جو اس نے مکمل قرار دیا ہے اس پہ ضرب ہے کہ نہیں یہ مکمل نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نقد ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صاحب نے پورے دین کو پہنچا دیا ہے، اور اللہ کے رسول صاحب نے صحابہ کرام سے یہ گواہی بھی لی کہ کیا میں نے دین کو پہنچا دیا ہے، سب نے کہا پہنچا دیا ہے. اب یہ بدعتی جب ایک نئی بات کو لاتا ہے نا، تو اس سے ایک غیر شعوری طور سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ جو پورا دین تھا وہ نہیں پہنچا تھا، یہ اس میں یہ بھی اضافہ ہے. یہی تو ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ پورا دین میں نے پہنچا دیا اور پوری دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دے دیا ہے، پھر کوئی آدمی آ کر کے یہ کہے کہ نہیں یہ بھی اس دین کا حصہ ہے، تو وہ کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کو نہیں پہنچایا تھا. اسی طرح صحابہ کرام پہ بھی ضرب ہے جنہوں نے اس دین کو ہمارے لیے نقل کیا ہے. وہ ہے کہ اس بدعتی نے یہ کہا کہ صحابہ کرام نے پورے دین کو ہم تک نقل نہیں کیا ہے، پورا دین ہم تک نہیں پہنچا سکے ہیں، اور یہ جو میں اضافہ کر رہا ہوں وہ اسی دین کا حصہ ہے. اسی طرح جب وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ بدعت دین کا حصہ ہے، تو اگر وہ یہ کہے کہ نہیں یہ چیز جو ہے دین کا حصہ ہے موجود تھی لیکن جو ہے یہ صحابہ کرام سے مخفی رہ گئی، تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے دین اور تقوی اور عقل کے اعتبار سے وہ ان صحابہ کرام سے افضل ہے، کہ وہ جس چیز کو نہیں سمجھ سکے اس چیز کو یہ سمجھ رہا ہے، جس چیز کو وہ نہیں سمجھ سکے اس چیز کو یہ سمجھ رہا ہے. تو اس طرح بدعت جو ہے یہ اللہ رب العزت کے کلام سے کے کلام کو چیلنج ہے اور اس کے کلام پر ضرب ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت پہ ضرب ہے، صحابہ کرام پر حرف ہے، اور جیسے بھائیوں نے بتایا کہ بدعت جو ہے وہ جب آتی ہے تو سنت کو ختم کر دیتی ہے، اور بدعت کا آنا کسی سنت کے جانے کی دلیل ہے. اسی طرح وہ جو بات بھائی صاحب نے کہی وہ بہت اہم تھی، کیا کہ بدعتی جب کوئی عمل کرتا ہے تو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جب کوئی آدمی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. تو جو آدمی گناہ کا کام کرتا ہے وہ ڈر اس کے دل میں خوف رہتا ہے، ڈر رہتا ہے کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں. اس کو جب بھی جو ہے اس کا جو ہے نفس لوامہ جب ملامت کرے گا تو اس کو توفیق ہوگی، وہ توبہ کر لے گا اس سے کہ میں غلط کام کر رہا تھا، مجھے توبہ کرنا چاہیے. لیکن جو بدعتی جو عمل کرتا ہے وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، تو اس پہ خوش ہوگا اور اس کو کرتا رہے گا برابر، کیونکہ اس کو دین سمجھتا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بدعتی کو عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جو ہے اچھا کام کر رہا ہوں، میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، دین سے بہت توبہ کرے گا. لیکن جو معصیت کرتا ہے، گناہ کرنے والا آدمی ہے، اس کو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، عموماً یہ ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے، بہت سے اہل بدعا جو ہے وہ ہدایت کی طرف لوٹ آتے ہیں اور جو ہے کیا نام ہے وہ صحیح دین کی طرف واپس آ جاتے ہیں اور اپنی بدعت سے توبہ کر لیتے ہیں. لیکن عموماً یہی ہوتا ہے کہ اہل معصیت کو توبہ کی توفیق فوراً ہوتی ہے، اور جو اہل بدعت ہیں ان کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی ہے. اس لیے کسی برائی کرنے والے آدمی کو آپ سمجھائیں گے تو کم سے کم وہ جو ہے اگر وہ آپ کی بات نہیں مانے گا یا برائی سے اپنے توبہ نہیں کرے گا تو آپ کے ساتھ الٹے سیدھے تعلق سے کم ہی پیش آئے گا، عموماً شرمائے گا یا اس کو لے کہ میں غلط کر رہا ہوں. لیکن کسی بدعتی کو جب آپ سمجھائیں گے تو آپ سے مواجہ کرے گا، دلائل دے گا، ایسا ہے یہ ایسا ہے یہ ایسا نہیں، بلکہ بسا اوقات تو آپ جو لوگ ہندوستان پاکستان کے وہ جانتے ہیں کہ کیسے حالات آ جاتے ہیں اگر آپ کسی بدعت پہ نکیر کریں تو، خاص طور وہ بدعتیں ہیں جو شرک اور کفر تک لے جاتی ہیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ بدعت کی سنگینی ہے، بدعت کی چونکہ یہ سنگینی ہے اور بدعت کی یہ خطورت ہے، اس لیے جو ہے اس کے بارے میں علماء نے کافی محنت کی، علماء اسلام نے شروع سے، کہ اس کو روکا جائے، اس کا سد باب کیا جائے، اور اس سے لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ بدعت میں نہ پڑھیں اور بدعت سے جو ہے رکیں، اور اس بارے میں کتابیں تالیف کیں. اس میں چند اقوال جو علماء کے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، خاص طور سے جو صحابہ کرام اور تابعین کے جو اقوال ہیں اس میں سے آپ کچھ اقوال جو ہے لکھ لیں اگر دل کہے. قرآن اور سنت میں جو بدعت کے بارے میں جو تحذیر آیا ہے اس کے بعد جو سلف میں جو اس کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ موضوع سنگین ہے اور یہ موضوع اہم ہے، اس وجہ سے علماء اسلام نے اس کے لیے محنت کی ہے اور اس کے خلاف برسر پیکار رہے تاکہ اس کو ختم کیا جائے اور اس سے لوگوں کو بچایا جائے اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے. تو شروع میں جو جہود ہیں سلف کے وہ قول کے ذریعے زیادہ ہیں، ان کو روکا ہے, بتایا ہے مجالس میں اور جو ہے عام گفتگو میں. اب جیسے اس میں معاذ بن جبل کا ہے, کہا ایاکم البدع والتبدع والتنطع وعلیکم بامرکم العتیق, کہا بدعت سے اور دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو, اور جو تمہارے جو اصل دین ہے, پرانا دین ہے, جو اصل سنت ہے, اس کو لازم پکڑو, کیونکہ نئی نئی چیزیں جو ایجاد کرنی ہیں یہ تم کو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں, گمراہی کی طرف لے جانے والی ہیں. اسی طرح جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہے اتباع کرو اور بدعتیں مت ایجاد کرو, اتباع کرو یعنی سنت کی اتباع کرو, جو سنت تمہارے پاس موجود ہے اس کی اتباع کرو اور نئی نئی باتیں مت ایجاد کرو. فقط کفی تم, وہ کافی ہے جو تمہارے لیے, جو تمہارے سلف چھوڑ کے گئے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اور جو دوسرے صحابہ کرام جو کرتے رہے ہیں, جو خلفائے راشدین نے جو کیا ہے, بس وہ تمہارے لیے کافی ہے, اب نئے چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ کو میں بتاؤں اس میں ایسے ایسے علماء کے اقوال ہیں جو ہمارے صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا جو گروہ ہے جو سلف صالح ہیں, کہ آپ کو تعجب ہوگا, حتیٰ کہ بعض سلف صالحین نے کہا کہ یہ جو سنت ہے اس کو لے لو اور جو اس کے علاوہ یہ جو خرافات کی چیزیں لوگوں نے لائی ہیں, کہا اس پہ پیشاب کر دو. بالکل یہی عبارت ہے, کہا اس پہ پیشاب کر دو, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, جب یہ چیز آئے گی تو سنت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور اہل بدعت, یہ جو بدعت کا جو مفہوم ہے, یعنی عموماً جو ہم لوگ, جو ہندوستان پاکستان کے لوگ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, عموماً ان کا ذہن یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس کی طرف جاتا ہے, یا جو شرک کے بعض مظاہر ہیں, مزار پہ جانا, یہاں جانا, قبروں پہ جانا, یہ ذہن میں آتا ہے. یہ بدعت دین میں ہر نئی چیز, جسے بھی آگے آئے گا, ہر نئی چیز کا مطلب کیا ہے, یہ جتنے بڑے فتنے ہیں اسلام میں یہ سب بدعت ہیں, چاہے وہ خوارج کا فتنہ ہو, چاہے وہ روافض کا فتنہ ہو یعنی شیعوں کا فتنہ ہو, چاہے وہ ارجا کا فتنہ ہو جو ایمان کے باپ میں ہے, جو عمل کو داخل مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں, اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے انکار کا مسئلہ ہے, چاہے دونوں کے انکار کا مسئلہ ہو, چاہے صرف جو ہے اس کے جو ہے صفت کا مسئلہ ہو, چاہے اسماء کا مسئلہ, یہ ساری چیزیں سب بدعت میں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے, یہ دین کا حصہ نہیں ہے. تو یہ بہت عام چیز ہوئی. اب اس کے اندر پھر تقسیمات ہیں, ایسی بدعت جو ایسی ہو, بدعت ہے جو شرک کی طرف لے جائے, جو کفر کی طرف لے جائے, جو کفر کی طرف نہ لے جائے. تو یہ جو سنگینی تھی نا بدعت کا, جو یہ مفہوم تھا, کہنے کا مطلب یہ ہے, اس کو ہمارے سلف نے اچھی طرح سمجھا تھا. جب انہوں نے اچھی طرح اس کو سمجھا تو اس سے زبان سے بھی روکا اور اس میں بڑی بڑی جو ہے کتابیں بھی لکھی, کتابیں بھی لکھی اور ان سے ان کتابوں میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے, اور یہ چیزیں ہوں تو بدعت ہیں, یہ چیزیں نہ ہوں تو بدعت نہیں ہے, اس کی شرح کی انہوں نے. اس کی شرح کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دھیرے دھیرے ان کی باتوں کا خلاصہ کر کے اس سے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے, جو انہیں بتایا کہ یہ بدعت ہے, یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, ایسا کرنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اور صحابہ کرام نے یہ کہا, خلفائے راشدین کا یہ مسئلہ تھا. تو ان چیزوں کو جب استقرا کیا گیا تو ان سے جو ہے کچھ اصول و ضوابط سامنے آئے, کچھ اصول و ضوابط سامنے آئے. تو یہ جو اہم کتابیں ہیں جن کو علماء نے اس باب میں لکھی, ان میں سے کچھ کتابیں بہت اہم ہیں, آپ لوگ اس کو لکھ لیں تاکہ کبھی جو ہے اس سے استفادہ کر سکیں. اس میں بہت اہم کتابیں کہ الحوادث والبدع, الحوادث والبدع للطرطوسی, طاس ہے الطرطوسی, طا طا ذا الحوادث والبدع. یہ اردو میں نہیں شیخ, یہ سب عربی میں کتاب ہے. جی الطرطوسی طا سا ذا طا ذا. اسی طرح اس میں ایک بہت ہی اہم کتاب اقتداء الصراط المستقیم, یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی, نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے کثرت سے, شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس باب میں, جیسے ہر باب میں ماشاءاللہ انہوں نے کتابیں تالیف کی ہیں اور ان کی کتابیں ہیں, اس باب میں بھی ان کی بڑے جہود ہیں اور بہت ہی بہترین انداز میں انہوں نے ان کے بدعات کے ضوابط کو ذکر کیا ہے, خاص طور سے اس کتاب میں اقتداء الصراط المستقیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی. جی اس کا ترجمہ بھی موجود ہے, آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں, بہت مفید کتاب ہے, اور اس باب میں تو یہ بالکل جو ہے سمجھ لیجئے کہ انتہائی اہم کتاب ہے. اور اس اصول و ضوابط کے باب میں جو بدعت کے اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں, یعنی اپنی ناقص علم کے مطابق سب سے اہم کتاب الاعتصام ہے, الاعتصام شاطبی کی. امام شاطبی رحمہ اللہ اس کے ماہر تھے, اصولی آدمی تھے, اور انہوں نے اس باب میں بالکل سمجھ لیجئے کہ ان کی اکثر باتیں قول فیصل کا درجہ رکھتی ہیں. الاعتصام للشاطبی, اس کا ترجمہ نہیں ہوا شیخ؟ الاعتصام, الاعتصام للشاطبی لکھا آپ لوگوں نے اس کو. اور یہ ایک آخری کتاب, یہ کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں قواعد و معرفت البدع, یہ ان کتابوں کا خلاصہ ہے. مؤلف نے ان کتابوں کا اس میں خلاصہ کر دیا ہے. آپ لوگ شیخ سے کہیں یہ نسخے خرید کے آپ لوگوں کو توضیع کر دیا جائیں جو ہے اس کی. قواعد و معرفت البدع, یہ محمد بن حسین الجیزانی, یہ کتاب اس باب میں سمجھ لیجیے انہوں نے خلاصہ کر دیا ہے. بہت کم ہوگا اس میں جو آپ مؤلف کی باتیں, بہت کم آپ پائیں گے. عموماً جو ہے انہی سب کتابوں سے جو میں نے آپ کو بتائیں انہوں نے اس کو ملخص کیا ہے. اور ایک اہم کتاب یہ بھی ہے, المبتدیہ و موقف اہل السنہ والجماعہ منہم, المبتدیہ و موقف اہل السنہ والجماعہ منہم. اس میں بدعت کے ساتھ ساتھ اہل سنت کا بدعتی اور بدعت کے تعلق سے کیا مسلک ہے اور وہ کس طرح ان پہ رد کرتے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے, بدعت کی جو اقسام ہیں بہت ساری اور اس کے جو بہت سارے متعلقات ہیں اس کو مؤلف نے اس میں جمع کر دیا ہے. المبتدیہ و موقف اہل السنہ والجماعہ منہم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدعت کی سنگینی اور خطورت کے دیکھتے ہوئے علماء نے اس باب میں بڑی محنت کی اور انہوں نے بہت سارے مؤلفات اس میں تالیف کیے, بہت ساری کتابیں لکھی. جیسے کہ علماء اسلام کا طریقہ رہا ہے, انہوں نے ہر فن میں کتابیں لکھی ہیں, اس باب میں بھی انہوں نے کافی کتابیں لکھی اور اس باب میں اصول و ضوابط مقرر کیے. جس کو آپ جان لیں تو یہ تفریق کر سکتے ہیں کہ یہ چیز بدعت ہے اور یہ چیز سنت ہے. اور اس موضوع کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اور بدعت کی خطورت کو, اور اس دور میں خاص طور سے جب بدعت کا اتنا زیادہ انتشار ہو رہا ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے یہ اس دعوتی سینٹر نے ارادہ کیا کہ اس موضوع پر آپ لوگوں کو ایک سرسری طور سے کچھ چیزیں بتا دی جائیں اور کچھ اصول جو ہے سمجھا دیے جائیں یا کچھ ضوابط کا ذکر کر دیا جائے, تاکہ جب آپ کبھی جائیں کوئی چیز دیکھیں اور کوئی ایسی بدعت ہے یا کوئی نئی چیز آپ کو لگے تو اس کو دیکھ کر کے آپ کو ان اصول کی روشنی میں طے کرنے میں آسانی ہو کہ یہ چیز سنت ہے یا سنت نہیں ہے, سنت ہے یا سنت نہیں ہے. اب بہت سارے دیکھیں اس مسئلے میں بہت سارے مسائل آئیں گے آپ کو, آپ دیکھیں گے کہ یہ سنت نہیں, آپ کہیں گے بدعت. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا بھائی ہر چیز کو بدعت آپ لگا رکھے ہیں, اس کو بھی بدعت کریں, اس کو بھی بدعت کریں, اس کو بھی کریں. خاص طور سے یہ جو ہمارے بریلوی علماء ہیں ان کی آپ تقریریں سنیں تو وہ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ جملہ بار بار کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہر چیز کو بدعت کہتے ہیں, یہ بھی بدعت وہ بھی بدعت. ایسا نہیں ہے, دیکھیے دین کا جو ضابطے کی اہمیت یہی ہوتی ہے, یہ دین جو ہے بڑا صاف ستھرا ہے اور اس کے جو اصول اور ضوابط ہیں بالکل واضح ہیں, اس میں کوئی لفظ نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اس دین کے بارے میں کہ میں نے کس طرح چھوڑا اس شریعت کو, روشن اور صاف ستھرا, چمکدار اور تابناک چھوڑا ہے, لئی لوہا کنہار ہے. یعنی اس دین کی جو رات بھی ہے وہ کس طرح ہے, دن کی طرح ہے. یعنی اس دین میں کچھ لفظ کی اور جو ہے کوئی پیچیدگی اور تاریکی نہیں ہے, تو یہ دین بالکل واضح ہے. جو اس دین کے جو اصول ہیں, جو ضوابط ہیں, جو قواعد ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں, اس کے جو موافق ہے وہ ٹھیک ہے, جو اس کے موافق نہیں ہے وہ بدعت ہے اور درست نہیں ہے. اس میں کسی کو کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے. آدمی تو اپنی دنیاوی مسائل میں جو ہے اس طرح کی چیزیں برداشت نہیں کرتا ہے, اگر اس کو ذرا بھی شک ہو جائے کہ اس مسئلے اس کام کو کرنے کی وجہ سے میرا یہ جو میری یہ تجارت ہے, میرا کاروبار ہے, وہ کامیاب نہیں ہوگا, یا اس کو صرف شک ہو جائے کہ میں یہ پیسہ لگانے جا رہا ہوں اس تجارت میں, ہو سکتا ہے یہ کامیاب نہ ہو, یا زیادہ احتمال ہے کہ کامیاب نہ ہو, یا لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, شک کر رہے ہیں, وہ کبھی نہیں لگائے گا. تو جو ہمارے دین کا معاملہ ہے اس میں ہم کو اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے, اور زیادہ محتاط رہنا چاہیے. اب دیکھیے یہ جو ہمارا موضوع ہے بدعت کا, ظاہر بات ہے اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے جو اس کے مصطلحات ہیں اس کو ہم سمجھ لیں, یا جن الفاظ کا بار بار اس میں ذکر آتا ہے اس کو جان لیں تاکہ جو ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. اس میں ایک لفظ ہے لفظ سنت, چونکہ یہ بدعت یہ کس کے مقابل میں ہے, سنت کے مقابل میں ہے. تو سب سے پہلے جو ہے سنت کیا ہے اس کو جاننا ضروری ہے. جب تک آپ سنت کو نہیں جانیں گے تب تک آپ بدعت کو تسلیم کریں گے. سنت عربی زبان میں اسے کسی بھی طریقے کو کہتے ہیں, سنت جو ہے کوئی بھی طریقہ اس کو سنت کہتے ہیں. لکھا من سنت الاسلام سنت حسنتن فلہ اجرہ و اجرہ, من سنت سنتن سیئتن, یعنی کوئی بھی طریقہ جس نے ایجاد کیا اگر اچھا طریقہ ایجاد کیا ہے تو اس کو اجر ملے گا اس کے کرنے والوں کو ملے گا, اور اگر برا کیا ہے تو اس کو اس کا گناہ ملے گا اس کے کرنے والوں کا گناہ اس کو ملے گا. اور جو شرعی اصطلاح ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو سنت کہتے ہیں, اور علماء جو ہے اس میں صحابہ کرام کے طریقے کو بھی شامل کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, علیکم بسنتی وسنت الخلفائے الراشدین المہدیین, تو اس کو بھی سنت سے تعبیر کیا, تو اس لیے اس کو بھی سنت میں داخل کرتے ہیں. اس کے مقابل میں بدعت ہے. بدعت کیا ہے؟ کسی بھی نئی چیز ایجاد کرنے کو بدعت کہتے ہیں. کسی بھی نئی چیز کو, کوئی بھی نئی چیز آپ نے ایجاد کی, چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو, چاہے دین سے متعلق ہو چاہے دین سے متعلق نہ ہو, تو لغت میں عربی زبان میں اس کو بدعت کہیں گے. لیکن اس کو اصطلاح میں بدعت کس کو کہیں گے؟ جو شرعی اصطلاح ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل بدعت ہے یہ بدعت نہیں, کس کو بدعت کہیں گے؟ ایسی چیز کو ایجاد کرنا جو شریعت میں نہیں ہے, ایسی چیز کو ایجاد کرنا جو شریعت میں نہیں ہے. تو ایک تو ایجاد ہو نئی چیز ہو, اور دوسری بات وہ شریعت میں نہ ہو, یعنی شریعت سے اس کی کوئی دلیل نہ ہو, شریعت سے وہ ثابت نہ ہوتا. تو سنت اس کے برعکس ہو گیا, اور بدعت جو ہے اس کے الٹی ہوگی کہ ایسی چیز آپ دین میں لائے جو دین میں نہیں ہے. تو یہ سنت اور بدعت ہو. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے احداث, وہ بھی کسی چیز کو ایجاد کرنے کے معنی میں ہے, جیسے آپ نے کہا کوئی چیز آپ نے ایجاد کی, لیکن وہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے دین کے ساتھ. اگر دین کے ساتھ خاص ہے تو یہ جو بدعت کی جو میں نے اصطلاحی تعریف آپ لوگوں کو بتائی یہ وہی چیز ہے. احداث فی الدین اگر آپ کہہ رہے ہیں تو گویا کہ مطلب وہی بدعت اور شرعیہ ہے, اور مطلق احداث کر رہے ہیں تو نئی چیز چاہے وہ دین سے متعلق ہو چاہے دین سے متعلق نہ ہو. لیکن اس میں اہم جو دونوں اصطلاح ہیں وہ سنت اور بدعت کی اصطلاح ہے, کہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ ہے, اور بدعت کیا ہے؟ بدعت کی کیا تعریف کریں گے؟ اگر آپ سے کوئی کہے بدعت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ دین میں ایسی چیز لانا جو دین کا حصہ نہیں ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تو یہ جو ہے بدعت ہوئی. یہ دو چیزیں آپ نے سمجھ لی. بدعت اور سنت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بدعت سنت کی ضد ہے. اچھا یہ ایک چیز ہوئی, ہم نے بدعت کو جانا اور سنت کو جانا, اور احداث کی دین اگر کہہ رہے ہیں تو وہ بھی بدعت کی جو اصطلاحی تعریف ہے میں نے بتایا کہ وہی چیز ہے. اب ایک چیز معصیت ہے, جیسے ابھی میں نے مقدمے میں آپ کو ذکر کیا جو شروع میں بات ہے, اور ایک چیز بدعت ہے نا, ایک چیز معصیت ہے اور ایک چیز بدعت ہے. کیا دونوں میں بنیادی فرق ہے؟ معصیت ہر نافرمانی ہر گناہ, ٹھیک ہے, اور معصیت اللہ تعالیٰ کی اس کے رسول کی نافرمانی. تو کیا کس طرح آپ فرق کریں گے دونوں میں؟ جی نہیں, بدعت بھی جان بوجھ کے کرتے ہیں. جی جی, جی یہ ایک بہت بڑا فرق ہے معصیت اور بدعت میں, کہ بدعتی جب بدعت کرتا ہے تو وہ کیا سمجھ کے کرتا ہے؟ کہ میں یہ دین کا کام کر رہا ہوں. اور جو آدمی گناہ کرتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے؟ دونوں میں کوئی مشابہت ہے بتائیے؟ بدعت اور معصیت میں گناہ ہے. ہاں بالکل صحیح بات آپ نے کہا, بدعت اور معصیت میں جو قدرے مشترک ہو کیا ہے کہ دونوں گناہ ہے اور دونوں سے شریعت نے منع کیا ہے. اور کوئی قدرے اشتراک بتائیں دونوں میں؟ یہ سب سے اہم جو قدرے مشترک ہے وہ یہی ہے کہ یہ دونوں منہی انو ہیں, دونوں سے شریعت نے روکا ہے, دونوں سے ہم کو بچنا چاہیے. اور کوئی چیز, ایک بات جو بھی سنت کے بعد جب بدعت کا ذکر کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ بدعت جب آتی ہے تو سنت مٹ جاتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بدعت جو ہے یہ شریعت کو زائل کرنے کا ذریعہ ہے, شریعت کو برباد کرنے کا ذریعہ. اور اسی طرح معصیت ہے, جب معصیت کا ظہور ہوتا ہے معاشرے میں تو وہاں سے بھی شریعت, کیونکہ ظاہر بات ہے اگر شریعت کی تطبیق ہو رہی ہے تو معصیت آ ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں کیا کرتی ہیں؟ شریعت کے زوال کا سبب بنتی ہے. اس لیے جس معاشرے میں بدعت پھیل جائے یا معصیت اسی طرح گناہ پھیل جائے تو آپ دیکھیں گے شریعت کے جو معالم ہیں وہ مٹ جاتے ہیں, شریعت کے جو آثار ہیں وہ مٹ جاتے ہیں. اسی طرح ایک فرق اور ہے جو علماء کرتے ہیں کہ دونوں کے درجات ہیں, دونوں کے درجات ہیں. جیسے معصیت چھوٹا گناہ ہوتا ہے, بڑا گناہ ہوتا ہے, اس سے بڑا گناہ ہوتا ہے, یہاں تک کہ کفر و شرک تک جاتا ہے. اس لیے بدعت بھی چھوٹی بدعت ہوتی ہے, بڑی بدعت ہوتی ہے, یہاں تک کہ کفر و شرک تک پہنچاتی ہے. دونوں کے مراتب ہیں, لیکن بدعت کے یہ جو مراتب ہیں, جو گناہ کے مراتب ہیں, صغیرہ اور کبیرہ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ صغیرہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, لیکن یہ بدعت سب کبیرہ ہے. بدعت جو ہے یہ سب کا سب کبیرہ ہے, اس میں صغیرہ نہیں ہے, لیکن اس کبیرہ میں درجات ہیں. بدعت جو ہے یہ سب کے سب گناہ کبیرہ ہے, اس میں گناہ صغیرہ نہیں ہے, لیکن درجات ہیں. جیسے چھوٹی بدعت, بڑی بدعت, یہ درجات ہیں. اس کو جب ہم اردو میں ترجمہ کریں گے تو یہ چیز زیادہ واضح ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کہ دونوں کے مراتب ہیں, بدعت کے بھی مراتب ہیں. جیسے آپ نے کسی ممنوع وقت میں نماز پڑھنے کی عادت ڈال لی, یہ بدعت ہے, لیکن آپ مزار پہ جا کے وہاں دعا کر رہے ہیں, یہ بھی بدعت ہے. دونوں میں فرق ہے نا. معصیت کے بھی مراتب ہیں, چھوٹی اور بڑی ہے, لیکن معصیت میں کیا, جب گناہ کو آپ تقسیم کریں گے تو کہیں گے گناہ صغیرہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اس کو تقسیم کریں گے تب اس میں سب کبیرہ ہے, لیکن اس کے بھی درجات ہیں, چھوٹا اور بڑا. تو اس طرح جو ہے یہ جو ہے قدر اشتراک ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ معصیت میں ایک فرق آپ نے کیا بتائی پہلے, معصیت جو ہے گناہ سمجھ کر جاتی ہے, گناہ ہے. ہاں, اور جب بدعت آدمی کرتا ہے تو کیا سوچ کے کرتا ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے, یہ نیک عمل سمجھ کر کرتا ہے, دین کا حصہ سمجھ کر. اور کوئی فرق؟ دیکھیے بدعت اور معصیت میں ایک اور جو ہے فرق, وہ اسی کا جو آپ جو بات کریں اسی کی تکمیل ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو بدعت ہوتی ہے اس میں آدمی شریعت کو چیلنج کرتا ہے, ٹھیک ہے, شریعت کو چیلنج کرتا ہے اور ایک طرح سے وہ دین میں اضافہ کرتا ہے. معصیت میں یہ چیز نہیں کرتا ہے, لیکن معصیت میں ایک بڑی جرأت آدمی کیا کرتا ہے, اللہ کے حدود کا انتہاک کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ یعنی دونوں میں ایک ایک ناحیے سے آپ دونوں میں دیکھیں گے, بدعت اور جو ہے معصیت میں یہ اہم چیز ہے کہ ایک طرح سے دونوں چیزیں کم نظر آتی ہیں. کسی چیز میں بدعت معصیت سے کم نظر آتی ہے, کسی میں معصیت جو ہے بدعت سے کم, اور ایک ایک چیز میں دونوں بڑی نظر آتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بدعت جو آدمی کر رہا ہو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. آپ کو تعجب ہوگا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ بعض بدعت آدمی اتنی خلوص نیت سے کرتا ہے کہ اس کو اس کی نیت کا اجر ملتا ہے, اس کو اس کی نیت کا اجر ملتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات نا؟ یہ تعجب کی بات ہے. بدعتی کو اس کے حسن نیت کی وجہ سے اس نیت کا جو اجر ہے وہ پاتا ہے, اور وہ بدعت کا گناہ پاتا ہے لیکن اس نیت کا اجر پاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جو بدعت کرنے جا رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں, لیکن معصیت کرنے والا ایسا نہیں سوچتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایک منٹ, لیکن جو معصیت جو کرنے والا آدمی, یہ جو بدعتی ہے نا, یہ دین میں اضافہ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ دین میں اضافہ کر رہا ہے, تو یہ دین کو چیلنج کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی نقید کر رہا ہے, رد کر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا. اور معصیت والا ایسا نہیں کرتا ہے. لیکن معصیت کی سنگینی کہاں پہ ہے کہ بدعتی تو یہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی دین ہے تو اس کو کر رہا ہے, لیکن یہ معصیت کرنے والا جو آدمی ہے نا, یہ اللہ کے اس حدود کو توڑ رہا ہے اور براہ راست اللہ تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے کہ تو نے یہ کام کہا اس طرح کرنے, میں اس کو اس طرح نہیں اس طرح کروں گا, یا تو نے یہ کہا ہے کہ چوری مت کرو تو میں چوری کر رہا ہوں, تو نے یہ کہا ہے کہ زنا مت کرو تو میں زنا کر رہا ہوں, تو نے یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو تو میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. تو کیا ہوا, یہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے معاجہ کر رہا ہے یہ آدمی. لیکن بدعتی جو عمل کر رہا ہے وہ معاجہ نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجر لینے والا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر دے گا. آپ دیکھیں بدعتیوں کو, بس اوقات تو آپ سے زیادہ نماز نماز لگے گا کہ جو ہے کتنے زیادہ متدین ہیں اور یہ سنت کے ملتزم ہے, داڑھی بڑی بڑی ہے, سب چیز. تو وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر رہا ہوں. لیکن یہ آدمی جو معاشرت کرنے والا ہے براہ راست چیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے نا جو ہے حکم کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو یہاں یہ زیادہ سنگین ہوا, لیکن وہاں وہ آدمی جو ہے کیا کر رہا ہے, بدعتی شریعت میں اضافہ کر رہا ہے, اور یہ آدمی جو ہے شریعت میں اضافہ نہیں کر رہا ہے, یہ جانتا ہے کہ میں برا کام کر رہا ہوں. تو وہاں یہ اخف ہوا. یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ یہ نقطہ آپ لوگ سمجھ میں آیا, یہ نقطہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات نا. اس لیے ایک قول کہا گیا, ایک قول سلف میں اثر مروی ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ مت دیکھو کہ تم کون سی نافرمانی کر رہے ہو, چھوٹی نافرمانی بڑی, یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو. سمجھ رہے ہیں آپ بات نا, کہ یہ مت دیکھو کہ کون سی نافرمانی کرو, یہ دیکھو کہ کس کی نافرمانی کرو, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو, چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی, کیسے تمہاری جرات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو. تو یہ جو ہے معصیت کرنے والا یہ جری ہوتا ہے اللہ کے حدود پہ, اور بدعتی جو ہے وہ جری نہیں ہوتا, وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کام کر رہا ہوں. لیکن دوسری طرف بدعتی جو ہے دین میں اضافہ کر رہا ہے اور یہ جو ہے جان رہا ہے کہ میں جو ہے دین میں اضافہ نہیں کر رہا. یہ جو بہت اہم جو ہے فرق ہیں اور بدعت اور معصیت کا جو تعلق ہے وہ ہے. کیا آپ کہہ رہے ہیں جی؟ کیا سوال ہے آپ کا؟ نہیں نہیں ہمیشہ نہیں. شیخ الاسلام نے تیمیہ نے ذکر کیا کہ یہ سوال وہاں بھی جب انہوں نے یہ ذکر کیا جو ہے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے جو داماد ہیں میرے خیال سے خالد صالح نام ہے شاید, تو یہ سوال وہاں بھی کسی نے پوچھا تھا. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک آدمی بدعت کر رہا تو پتہ نہیں کہ بدعت ہے عام لوگوں میں سے, اب وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ میں دین کا کوئی کام کرنے جا رہا ہوں, اس نے نیت کی کہ میں دین کا کام کرنے جا رہا ہوں, فعلاً وہ چیز کیا ہے دین کا کام نہیں بدعت ہے. اس نے نیت کس کی ہے؟ خیر کی. کہہ رہے قد یو اجر و علی نیت ہی, کبھی کبھی بدعتی کو جو ہے اس کے حسن نیت پہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا, لیکن وہ جو اس کا عمل ہے وہ شر محض ہے, جو عمل ہے اس کا وہ شر محض ہے, لیکن یہ جو نیت ہے نا یہ نیت کے باب میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ جو ہے اس پہ اس کو اجر ملتا ہے, لیکن یہ ہمیشہ ضروری نہیں ہے, مترد نہیں ہے. کبھی کبھار ایسا اس کی حسن نیت اور اس کی توجہ اور اس کی کم غلطی یا اس بدعت سے اس کی عدمِ معرفت, یہ سارے قرائن جب جمع ہو جاتے ہیں تب اس طرح کی بات آتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بدعت کرنے چلا ہر آدمی وہ نیت کر رہا ہے تو اس کو اجر ملے گا. بتانے کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, پھر تو وہ گناہ محض ہے اس میں, پھر تو یہ تو نہ بتانے پر ہے. بتانے کے بعد وہ آگے انشاءاللہ آخر میں اگر وقت رہا تو آپ لوگوں کو وہ بتاؤں گا کہ مطلب اس کے احکام کیا ہیں, بدعتی کے ساتھ کس طرح ہمارا معاملہ ہونا چاہیے, تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی کہ بدعتی کیسا ہو, وہ بدعت جو کر رہا ہے وہ جانتا ہے نہیں جانتا ہے, پھر اگر جانتا ہے تو بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے, اگر دعوت دیتا ہے تو اس کے لیے وہ بہت زیادہ متحمل سے نہیں ہے, اگر ہے تو بدعت اس کی مکفر ہے, کفر کرنے والی ہے یا شرک کرنے والی ہے, اگر شرک کرنے والی ہے تو اس کا الگ حکم ہے, کفر والی ہے تو الگ حکم ہے, کفر والی نہیں ہے تو اس کا الگ حکم ہے. اس طرح اس میں ساری چیزوں میں جو ہے اختلاف ہے. ایک چیز دیکھیے, ایک اہم چیز آتی ہے نا جو بدعتی اعتراض کرتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہیے. بدعت اور مصالح مرسلہ میں فرق, مصالح مرسلہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ مصالح مرسلہ وہ چیزیں ہیں نا کہ شریعت نے جس کو نہ کیا ہے نہ اس کو روکا ہے, نئی نئی چیزیں جو بعد میں آئیں, جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹریفک کا نظام ہے نا, ٹریفک کا نظام لایا گیا, یا جو ہے یہ جیل وغیرہ کے بہت سارے نظام کی اس طرح اتنے دن کا جیل کیا جائے, تعزیرات وغیرہ میں جو نئی چیزیں ہیں, تعزیر تو خیر شران ثابت ہے, لیکن یہ جیسے ٹریفک وغیرہ کے نظام ہے اور بہت سارے جو معاملات اور رسوم آپ ادا کرتے ہیں, جب آپ جائیں گے اقامہ بنوانے آپ کو یہ دینا ہے, یہ کرنے جا رہے ہیں, یہ جو نئی چیزیں ہیں ہے نا, اب وہ بدعتی سب کیا کہتے ہیں جانتے ہیں آپ نا؟ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ بدعت کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو بدعت ہو کہتے ہیں, یہ گاڑی تو بھی آپ نے لی ہوئی ہے, یہ سب تو بدعت ہے. تو یہ چیز جب آپ جانیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایسا نہیں ہے, دین کے اندر یہ مصالح مرسلہ میں سے ہیں, وہ دین کے اندر جب کوئی ایجاد آپ نے کی ہے وہ بدعت ہے, اور جب آپ نے دین کے اندر نہیں کی ہے تو یہ بدعت نہیں ہے, پھر اس میں وہ چیزیں الگ الگ ہیں. تو یہ مصالح مرسلہ جو ہوتی ہے نا, یہ شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اس کو طے کرتا ہے کہ ہم کو لوگوں کو جانے کے لیے اس طرح راستہ بنانا چاہیے, آنے کے لیے اس طرح راستہ بنانا چاہیے, ٹریفک کا ہمارا نظام اس طرح ہونا چاہیے, اس کام کو کروائے جائیں تو ان سے اتنی فیس لی جائے, اس کام کو کروایا جائے تو ان سے یہ فیس لی جائے, یہ کام ان کا کریں تو ہم ان سے اس طرح سلوک کریں, اس کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے, اس کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے. تو یہ جو چیزیں ہیں جو تنظیم کرتا ہے دولانا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصالح مرسلہ. مصالح مرسلہ یہ مصلحت کی چیزیں. تو یہ جو مصلحت کی چیزیں ہیں نا اور یہ جو بدعت کی چیزیں, دونوں یہ ایک چیز نہیں ہے, ایک چیز نہیں ہے, دونوں میں فرق ہے, دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ فرق میں آنے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ دونوں میں قدرے مشترک کیا ہے, نہیں کیوں لوگوں کو شبہ ہوتا ہے, کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی دونوں نے یہ کہتے ہیں, یہ آپ گاڑی میں بیٹھ رہے کہتے ہیں یہ بات, باقاعدہ آپ لوگ سنتے ہوں گے بدعتیوں سے کہ یہ بھی تو نئی چیز ہے. دونوں میں جو مشترک چیز ہے, جیسے ابھی معصیت اور اس کی بات چل رہی تھی نا, دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے نبوت کے بعد وارد ہوئی ہیں, کیونکہ نبوت میں رہتی تو آپ ساسم کہہ دیتے اس کو ایسا کر اس کو کر, تو سنت بن گئی, ختم ہو گئی بات. تو اثر نبوت کی یہ بعد میں آئی ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ زمانے کے ساتھ ساتھ یہ بدعت اور یہ اکثر یعنی غالب, دیکھیں جب بھی کوئی بات کی جائے نا اصول اور ضوابط میں, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ غالب پر حکم ہوتا ہے, اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں تو اس کو ویسے ہی ٹھونک کے اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں. جب بھی جیسے ابھی عصر نبوت کے بعد ان چیزوں کا ظہور ہوا ہے, لیکن میں نے آپ کو ابھی مقدمے میں بتایا کہ کچھ بدعتیں آپ ساسم کے زمانے میں آ گئی تھی, یعنی معمولی قسم کی, تو یہ غالب ہے. تو یہ دونوں جو ہے پہلے نہیں تھیں, یعنی دونوں نئی چیزیں ہیں. بدعت اور مصالح مرسلہ میں کیا قدر اشتراک ہے کہ یہ دونوں نئی چیزیں ہیں, یہ اس میں دونوں مشابہ ہوئیں. اسی طرح دونوں میں ایک چیز یہ بھی ہے دونوں میں قدر مشترک کہ غالباً دونوں کے پاس خاص دلیل نہیں ہوتی ہے، یعنی بدعت اور مسائل مرسلات دونوں کے لیے آپ کے پاس خاص دلیل نہیں ہوگی. خاص دلیل اور عام دلیل ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ لیں کیا ہے خاص دلیل اور عام دلیل کا کیا مطلب ہے. سمجھتے ہیں خاص دلیل جو ہے نا جی شرع میں نص ہوتی ہے جیسے قرآن و حدیث میں، تو اس کو خاص دلیل اور عام دلیل کسی کی رائے ہو رہا ہے لیکن عام دلیل جس کے نہیں. دیکھیں خاص اور عام دلیل میں فرق یہ ہے، خاص دلیل کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زنا مت کرو، زنا مت کرو، زنا کی خاص دلیل ہو گئی، ٹھیک ہے، چوری مت کرو، چوری کی خاص دلیل ہو گئی. لیکن آپ بدعت اور مسائل مسئلہ کے باب آئیں گے اس طرح آپ کو نہیں ملے گا کہ اس قبر کے پاس زنا مت کھڑے ہو، یہ چیز ایسا مت کرو، یہ چیز ایسا مت کرو، یہ دو رکعت اس وقت میں مت پڑھو. یہ خاص دلیل آپ کو بدعت اور مسائل مسئلہ میں عام دلیلیں ملیں گی کہ اس طرح کرو تو آپ نے اس طرح نہیں کیا، خارج ہو گیا آپ سے، تو یہ بدعت ہوگی. اس طرح کرنا چاہیے، نہیں میں اس طرح کر رہا ہوں، تو یہ دین سے خارج ہو گیا، بدعت ہوگی. تو یہ عام دلیلیں ہیں، اس فعل کی خاص دلیل نہیں ہے، لیکن اس طرح کے افعال کی جو ہے عام دلیل موجود ہے کہ یہ دین سے ہٹی ہوئی چیز ہے اس لیے یہ بدعت ہے. تو یہ عام دلیل اور خاص دلیل ہوئی. خاص دلیل نفس المسئلہ میں اسی چیز کی دلیل ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا کہ چوری کرنا صحیح نہیں ہے، زنا کرنا صحیح نہیں ہے، نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، خاص دلیل ہے. لیکن آپ جو بدعتیں پھیلی ہوئی ہیں کیا ساری بدعت کی دلیل پائیں گے آپ؟ یہ بدعت مت کرو، آپ اس لیے تو مشکل ہوتا ہے نا جب آپ بدعتی سے بحث کرنے جائیں گے کہ بھائی یہ کام مت کرو، کیوں نہ کروں، لاؤ بتاؤ دکھاؤ کہاں یہ مت کرو، تو وہاں آپ کیا بتائیں گے کہ بھائی دیکھو دین میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیز دین سے خارج ہے، اس کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے اور یہ دین میں نہیں ہے، اس لیے یہ بدعت ہے. تو یہ عام دلیل ہوئی کہ آپ خاص اس فعل کی دلیل نہ پائیں. تو اس میں دونوں مشترک ہیں، مسالے مرسلہ اور بدعت، کہ دونوں کی خاص دلیل نہیں ہوتی ہے، عام دلیل ہوتی ہے. اور ایک مشترک یہ ہے کہ یہ دونوں بعد کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، عصر نبوت سے خارج ہیں عموماً. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے جو ہمارے لیے، جو ہمارے لیے جو ہے اہم ہے، وہ یہ دونوں میں فرق ہے تاکہ آپ کر سکیں. بدعت جو ہے یہ دینی ہوتی ہے، بدعت جو ہے یہ جو چیز دین میں ایجاد کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور جو ہے یہ جو مسالے مرسلہ ہوتے ہیں یہ ایسی چیز ہوتے ہیں کہ ان کا براہ راست جو ہے دین سے یا تعلق دین سے ہوتا بھی ہے، تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کا اصل جو ہے شریعت میں موجود ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تھوڑا اس کو اور وضاحت سے سمجھیں. بدعت جو ہے یہ خالص دین پہ ایک نئی چیز ایجاد ہوتی ہے، مسالے مرسلہ یہ نئی چیز ہوتی ہے لیکن براہ راست یہ شرعی کوئی درجہ نہیں رکھتی ہے، اور یہ جو چیز کی جاتی ہے وہ لوگوں کو معلوم رہتا ہے یا شریعت کے جو عام اصول ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے. جیسے مثال سے اس کو سمجھیے، اس کو مثال سے جیسے اب ٹریفک کا نظام بنایا گیا ہے نا، اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ براہ راست دین سے جڑا نہیں ہے، لیکن دین میں عام پس منظر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے سہولت کرنا چاہیے، لوگوں کو منظم رہنا چاہیے، لوگوں کے خیر کا کام کرنا چاہیے، تو اس لیے یہ ٹریفک کا نظام صحیح ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے لوگوں کے لیے سہولت ہے. تو یہ اس طرح عام جو اس کا مفہوم ہوتا ہے یا عام جو اس کا جو پس منظر ہے وہ شریعت سے ثابت ہوتا ہے نا، لیکن براہ راست آپ اس کو دیکھیں گے ایسے تو وہ بھی دین سے آپ کو نہیں لگے گا کہ جس طرح بدعت نہیں آتی وہ بھی نہیں آتی ہے، لیکن یہ شر ہے کیونکہ یہ دین میں اضافہ ہے، اور وہ دین میں اس چیز کو یا شریعت میں نہیں بلکہ جو ہے مجتمع میں ان چیزوں کو لایا جاتا ہے جس کو شریعت کے پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز حقیقتاً ہونی چاہیے یا یہ چیز صحیح ہے، اس لیے اس کو کیا گیا ہے. اس لیے ایک بڑا فرق جو ہے نا بدعت اور اس میں، کہ بدعت میں دین میں ایسی چیز کو لایا جاتا ہے نا جس کو کرنا ہے، آپ یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے، یا چھوڑتے ہیں عموماً، بہت ساری چیزیں چھوڑتے بھی ہیں، لیکن عموماً جو بدعت ہوتی ہے نا مشقت کو لاتی ہے. اب میں پیدل حج کرنے جاؤں گا، یہ مطلوب نہیں ہے شرعاً، لوگ فوٹو کھینچتے ہیں، پوسٹر اڑاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں جو ہے خاموش رہوں گا، بہت سارے لوگ خاموش رہ کر کے جو کرتے ہیں، میں سورج میں کھڑا رہوں گا. ایک صحابی وہ سورج میں کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ نہیں رہے تھے، آپ سب نے کہا بھائی ان کو کیا ہو گیا سورج میں کھڑے، کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ جو ہے سایہ نہیں کریں گے، کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو ہے نظر سے بے نیاز ہے کہ بیٹھا ہو اس کو. تو یہ کیا ہوا، اس طرح کی چیزیں جو ہے مشقت لانے والی چیز ہے یہ بدعت جو ہے. لیکن مسالے مرسلہ کیا ہے، یہ آسانی پیدا کرنے والی چیز ہے، اور مشقت جو ہے یہ دین میں مطلوب نہیں ہے. شریعت نے جو ہے رفع الحرج کہتے ہیں، شریعت جو ہے یہ مشقت کو ختم کرنے کے لیے لائی گئی ہے، اور دین کو یسر کہا گیا ہے, اور یہ یسر جو دین میں مطلوب ہے, مصالح مرسلہ جو ہے, یہ اس روشنی میں یہ بالکل جو ہے اس کے موافق ہے. تو گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے جو مقاصد ہیں ہمارے, جو بہت سارے مقاصد ہیں, ان میں سے بعض ایک مقصد جو یہ رفع المشقہ ہے یا مشقت کو دور کرنا, اس حساب سے مصالح مرسلہ اس اصول کے موافق ہے شریعت کے, اور بدعت جو ہے اس اصول کے منافی ہے, اس اصول کے منافی ہے. یہ جو سب سے اہم فرق ہے نا, اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. کیا بتایا آپ کو میں نے کہ یہ جو بدعت ہے یہ مشقت کو لاتی ہے, اور یہ جو ہے آسانی کو لاتی ہے. اور دین کا مقصد کیا ہے؟ حرج کو دور کرنا اور آسانی کو لانا. تو دین کے اصول سے کون چیز موافق ہے؟ مصالح مرسلہ. اور دین کے اصول سے کون سی چیز ٹکرا رہی ہے؟ بدعت ٹکرا رہی ہے. ہاں, ظاہر سی بات ہے, اب میں ٹریفک کا نظام میں نے کیا اور نیت اچھی کر کے کی کہ یہ جو ہے لوگوں کو فائدہ ہو, تو بہت اجر ہے, اجر ہی اجر ہے. نہیں تو اس میں ہے دین کی باتیں ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ مصالح مرسلہ جو ہے وہ تو بہت ساری چیزیں اس میں دین ہی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ دین سے خارج ہے. لیکن دین کے عام جو اصول ہیں, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مصالح مرسلہ دین میں وہ چیزیں ہیں, دین میں وہ چیزیں ہیں, یا وہ تو شریعت کا جو مجمل جو نظام ہے نا اس میں تو سب داخل ہے, کیونکہ جو ہمارا جو ٹوٹل نظام ہے حقیقتاً جو کسی مسلمان کا جو نظام ہے وہ سب شریعت میں داخل ہے. لیکن جب شریعت کو شریعت کے اندر جب اس طرح بولا جاتا ہے تو اس سے تعبد اور غیر تعبد مراد ہوتا ہے, یعنی عبادت کے اعمال اور غیر عبادت کے اعمال, سمجھ رہے ہیں؟ تو شاید اس لیے آپ کو اشکال ہوا ہے. تو ورنہ تو ساری چیزیں, شریعت کا کیا مطلب ہے لغت میں؟ قانون, ٹھیک ہے, اور اسلام میں اللہ تعالیٰ کا قانون. اب اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے, اور حالات کے اعتبار سے اس قانون کی روشنی میں نئے قانون بنائے جاتے ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ مصالح مرسلہ جو ہے اس کی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے کسی اصول سے ٹکرائے نا, اگر وہ ٹکرا گیا نا تو وہ پھر خارج ہے, اس کو نکالنا پڑے گا, سمجھ رہے ہیں؟ تو بدعت میں جو اصول, جو بدعت جب آتی ہے, جو بدعت کو جب ہم لاتے ہیں نا, تو یہ اصول سے ٹکراتی ہے. اور یہ نئی چیز دین میں ایسی نئی چیز ہوتی ہے جس کا شریعت سے ثبوت نہیں ہے, یہ جو پہلا فرق میں نے بتایا. اور جب مصالح مرسلہ کو لاتے ہیں تو یہ ہم ایسی چیز کو لاتے ہیں جس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ معقول ہوتا ہے, ہم کو لگتا ہے کہ یہ چیز صحیح ہے, شریعت میں یہ چیز ہونی چاہیے, اور شریعت کے بعض اصول اور مقاصد کے مطابق یہ چیز صحیح ہے. جیسے دوسرے فرق میں نے واضح کیا کہ جب بدعت جو ہے یہ مشقت کا سبب بنتی ہے, لیکن جو ہے یہ مصالح مرسلہ جو ہے یہ آسانی کا سبب بنتے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ مشقت کو دور کرنا اور آسانی کو لانا. تو شریعت کے مقاصد سے کون چیز ہم آہنگ ہے, کون سی چیز مل رہی ہے؟ مصالح مرسلہ. اور بدعت یہ شریعت کے مقاصد سے ٹکرا رہی ہے, کیونکہ یہ رفع المشقہ جو اس کی جو مسئلہ ہے اس سے یہ ٹکرا رہی ہے, متناقض ہے. سمجھ گئے نا یہ دونوں فرق؟ سمجھ میں آیا شیخ آپ کو؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں مصالح مرسلہ کی ضرورت بھی نہیں تھی جب دنیا زیادہ. دیکھیے آپ جب جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے, مصالح مرسلہ کو آپ صحیح ایک مت کیجیے صرف ٹرافک اور اس کے نظام میں, یہ میں نے مثال دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود ہیں تو جو آپ کہیں گے وہ سنت ہو جائے گی, پھر اس میں مصالح مرسلہ کا کیا مسئلہ ہے؟ مصالح مرسلہ کا مطلب ہے کہ وہ چیز جو شریعت میں وارد نہ ہوئی ہو, شریعت نے نہ اس کو الغا کیا ہو نہ ثابت کیا ہو. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ کہیں گے ہاں اس کو ایسا کر لو. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں ایک کنویں کے پاس آیا تو وہاں میں نے ایک کھونٹا گاڑ دیا ہے کہ جو لوگ آئیں اپنے مویشی کو وہاں باندھ دیں تاکہ ان کے مویشی جو ہے اس سے کیا نام ہے فائدہ اٹھا, تو کہے تم کو اجر ملے گا. اور ایک دوسرے جو ہے صحابی آئے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول, میں نے کنویں کے پاس دیکھا کہ وہاں کھونٹا لگا ہوا ہے تو میں نے اس کو اکھاڑ کے پھینک دیا اس خوف سے کہ ایسا نہ ہو لوگ اس میں ٹکرائیں تو گر جائیں, تو کنویں میں گر جائیں, تو آپ نے کہا تم کو اجر ملے گا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات کہہ دی نا تو وہ تو سنت بن گئی, اور جس چیز سے آپ نے روک دیا وہ منہی نہ ہو گیا. یہ مسئلہ اس کا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ بدعت ہے یا مصالح مرسلہ میں سے, یہ ہم کو فیصلہ کرنا ہے. تو اس میں جو اہم نقطہ ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو مصالح مرسلہ ہوتے ہیں وہ شریعت کے جو اصول اور مقاصد ہیں اس سے موافق ہوتے ہیں, اور جب اس پر آپ غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ شریعت کے جو عام ضوابط اور اصول اس کی روشنی میں یہ چیز ہونی چاہیے. لیکن بدعت میں کیا ہوگا, آپ کو یہ لگے گا کہ شریعت کے جو اصول و مقاصد ہیں اس سے وہ ٹکرا رہا ہے. اور ٹکرانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مصالح مرسلہ یہ آسانی کے لیے لائے جاتے ہیں اور بدعت مشقت کو لاتی ہے, اور دین کے جو اہم مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد یہ ہے, بلکہ بڑا عظیم ترین مقصد یہ ہے کہ مشقت کو دور کیا جائے اور آسانی کو لایا جائے. تو مصالح مرسلہ جو ہے اس آسانی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے, تو یہ شریعت کے مقاصد کے موافق ہے, اور یہ جو ہے مشقت کو لا رہا ہے تو یہ رفع المشقہ کے خلاف ہے, تو یہ جو شریعت کا اصل ہے اس سے متناقض ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو ہے ये मसाले मसाला में खिलाफ हो सकता है دیکھیے مسالے مرسلہ میں یہ بہت مفصل باب ہے. مسالے مرسلہ میں عام چیز یہ علماء جو اس کا اہم شرط ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کو شریعت کے اصول میں تولا جائے گا ہر طرح سے. اگر اصول سے شریعت کے جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اب یہ ٹیکس لاگو کرتے ہیں ٹھیک ہے, ظلمن جو ٹیکس لاگو کیا جاتا ہے جیسے ہندوستان پاکستان وغیرہ میں لاگو ہے, اب اس کو آئے حاکم کہے کہ نہیں یہ مسالے مرسلہ تو غلط ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین وعید بتائی ہے جو ہے ٹیکس والوں کے لیے, اور بغیر کسی حق اور استحقاق کے آپ زمین کا ٹیکس لیں, سڑک کا ٹیکس لیں, کھانے کا ٹیکس لیں, پینے کا ٹیکس لیں, اس کا ٹیکس لیں, تو یہ چیز ظلم ہے. اب اس کو آپ مسالے مرسلہ میں نہیں داخل کر سکتے, سمجھ گئے نا, یہ جو ہے ظلم اور جور اور طغیان میں جو ہے شامل ہوگا اور یہ معصیت مانا جائے گا اس آدمی کے لیے. تو اس طرح شریعت کے اصول میں اس کو تولا جائے گا, تبھی تعین ہوگی. اور یہ کون تولے گا؟ جو اس وقت راسخون فی العلم ہیں اور جو علماء ہیں اور جو اعدام ہیں وہ. اس لیے جو ہے شریعت میں جو حکومت کا جو نظام ہے وہ جو جن کو اصحاب حل و عقد کہا جاتا ہے اور شورا کہا جاتا ہے شریعت کے نظام میں, اس میں کون ہوتے ہیں؟ اہل سیاست, اہل تجارت اور علماء ساتھ میں. کیوں؟ کیونکہ وہی جو ہے اس کا جو ہے مسار طے کرتے ہیں کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. یا حاکم جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو علماء پہ اس کو پیش کرے گا کہ یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے, اس کو ایسا کرنا چاہیے کہ نہیں ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کو ایسا کرو اور اس کو ایسا مت کرو. سمجھ رہے ہیں؟ بدعت کی چند خصوصیات. ابھی تو ناشتے کا ٹائم نہیں ہونا, 8 بجے ہے نا, نہیں تو تب تک میں جو ہے جو عام ضوابط ہیں نا وہاں تک پہنچ جاؤں گا. بدعت کی چند خصوصیات, دیکھیے یہ جو باتیں ہیں نا, آپ لوگ کھانے میں مشغول ہو گئے لگتا ہے, یہ سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو نا؟ نہیں سمجھ میں آئے تو بتا دینا تاکہ وہیں یادہ کر کے, اس لیے کہ سمجھ بغیر سمجھے آگے مت جائیے گا. یہ ابھی جو ہے آپ کو تمہید بتا رہا ہوں, اب جو اصول آئیں گے نا تو اسی کی روشنی میں آپ کو سمجھنا پڑے گا, تو اس لیے اس کو غور سے سمجھیے باتوں کو. اب ایسے انشاءاللہ آسان ہے, مطلب اصولی چیز ہے لیکن دلچسپ ہے, چونکہ ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو, اس لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آسان چیز ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ذہن کو مستحضر رکھیے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. جو باتیں گزشتہ ابھی ہمارے موضوع میں ہوئی شروع سے جو کچھ باتیں آپ سے کی میں نے, تو اس کی روشنی میں اب کوئی مجھے بتائے بدعت کی کوئی خصوصیت بتائے. میں نے سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ دین کا نکاب اڑ کر عوام الناس کے سامنے آتے ہیں, اس سے متعلق سارا عمل دین کا حصہ ہی معلوم ہوتا ہے. ہاں یہ ایک دین کا حصہ نہیں ہوتا. ابھی جو میں نے نئی بات بتائی ہے جب مسالے مرسلہ اور اس میں فرق کیا ہے بدعت میں, ایک اہم بات نہیں, میں صرف بدعت کی بات کر رہا ہوں. اس روشنی میں بدعت کی ایک خصوصیت کہ یہ مقاصد شریعہ سے ٹکراتا ہے, مقاصد شریعہ سے ٹکراتا ہے ایک خصوصیت. دوسری خصوصیت اس وقت میں نے آپ کو بتائی تھی دلیل عام اور خاص میں جب فرق کیا تھا, کیا ہے کہ بدعت کے لیے دلیل خاص نہیں ملے گا, عموماً آپ کو دلیل عام ملے گا. دلیل عام اور خاص ابھی آپ لوگوں کو بتایا, اور کوئی خصوصیت بتائیے. ہاں یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ بدعت جو ہے یہ امت کے تفریق کا ذریعہ. مطلب ابھی آخر میں آپ لوگوں کو سوال بھی پوچھوں گا, یہی دن آئے گا سر یہی کتاب دینی کیا؟ ہاں کتاب بہت شاندار ہے ماشاءاللہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی. تو بدعت جو ہے جی کیا چیز, نہیں مسالے مرسلہ کو آپ الگ کر دیں, آپ صفحہ 11 کھولیں, بدعت کی خصوصیات کر رہا ہوں. یہ دو خصوصیت ابھی بتائیے, ایک تو یہ مقاصد شریعہ کے منافی ہے, ایک یہ تفریق کا سبب ہے, ایک یہ کہ دلیلیں خاص اس کے لیے نہیں ہوتا, عموماً دلیل عام جو ہے کی روشنی میں فیصلہ کرنا پڑتا ہے. اور کوئی خصوصیت بتائیے. ساری باتیں نوٹ کرتے رہے آپ لوگ, اسی لیے مدد کرا دیا شیخ نے, اس میں درج کے بعد میں بھی آپ کی باتیں کام آ گئی بہت زیادہ. بدعت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ بدعت عموماً جو ہے یہ ایسی چیزوں کے کرنے کو کہتے ہیں, یا ایسی چیزوں کے کرنے میں مضمر ہوتی ہے جو آپ ساسوں کے زمانے میں نہیں پائے گی. بدعت ترک میں بھی ہے, آئے گا آگے, لیکن عموماً جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیز کا کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی. یہ بھی اس میں آ سکتا ہے شیخ, یہ معروف کو منکر بناتی ہے اور منکر کو معروف. ہاں تو وہی وہ بات جو آپ نے پہلے کہی ہے, وہی سمجھ لیجئے اسی بات کو یہ دوسرے الفاظ میں آپ کہہ رہے ہیں. ایک اہم نقطہ جو بدعت میں ہے, جو جب ہم خصائص البدعت کا ذکر کرتے ہیں نا, تو ایک اہم نقطہ جو ذہن میں رکھنا چاہیے, ہاں وہ اس سے لوگ جو ہے تلبیس کرتے ہیں کہ بدعت جو ہے بہت سارے بدعات ایسے ہیں جو متشابہات میں سے ہیں، جو آدمی تردد میں پڑ جاتا ہے، شبہ ہونے لگتا ہے، تو وہ ایسی چیزیں ہیں نا کہ اس کا جانا دے. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آدمی آپ سے کہے گا کہ بھائی یہ بدعت کیا ہے، دیکھو اس کا یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ یہ فائدہ ہے، تو بدعت ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جو ہے اس کا فائدہ ہو، یعنی ضروری نہیں کہ یہ فائدہ ہے تو بدعت نہیں ہوگا، ممکن ہے بدعت ہو اور فائدہ بھی ہو. ہم کو اس سے مطلب نہیں کہ اس کا فائدہ ہے کہ نہیں اور کتنا فائدہ ہے، کیونکہ اصل فائدے کا علم جو ہے، تمام فائدے کامل فائدے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس نے اس کو اس شریعت سے خارج قرار دیا تو خلاص ہم اس کو خارج مانیں گے. تو ہو سکتا ہے بدعت ہو اور اس میں بعض فوائد پائے جائیں. خمر اور میسر کے بارے میں کیا کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، حافظ کون ہے؟ یہ سلون کان الخمری والمیسر قل فیہما اسم کبیر و منافع للناس، کیا کہا؟ اسم کبیر و منافع للناس، کہا اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں. تو کیا فائدے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے، فائدے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فائدہ ہے تو بدعت نہیں ہے؟ اس لیے فائدے کی شرط نہیں ہے کہ اگر فائدہ ہوگا تو بدعت نہیں ہوگی اور فائدہ نہیں ہوگا تو بدعت ہوگی. کوئی کہ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بدعت ہو اور اس میں فائدہ بھی ہو. اسی طرح جو ہے بدعت میں یہ شرط نہیں کہ آدمی جو ہے قربت اور یہی کی نیت سے کرے، اگر قربت کی نیت سے نہیں بھی کر رہا ہے نا اور بدعت کر رہا ہے تو بدعت مانی جائے گی. یعنی عموماً تو آدمی جب بدعت کرتا ہے نا تو تقرب اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر کوئی ایسے نہیں بھی کر رہا ہے اس نیت سے تو عمل اگر وہ دین سے خارج ہے تو وہ بدعت ہوگا. کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں بھائی یہ تو میں قربت کی نیت سے نہیں کیا ہوں، میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ جو ہے، جیسے کہیں کہ نہیں میں جو ہے جمعہ ہی کے دن یہ کام کروں گا، دو پارہ قرآن پڑھوں گا، عادت بنا لیا اس کو، ایسے عادت بنا لیا کہ وہ لگنے لگا کہ یہ شرعی چیز ہے. وہ کہے نہیں بھائی وہ تو میں ویسے ہی پڑھتا ہوں، بس میرے نیت میں جمعہ کی کوئی فضیلت ودیلت نہیں ہے، اس سے کوئی قربت نہیں ہوتی، یہ باطل ہے. کیونکہ اگر نہیں ہے تو ایسا نہیں کرے گا، یہ ایک طرح سے شیطان کی تلبیس ہوتی ہے. اور اگر نہیں بھی ہے تو چونکہ وہ ملبس ہے دوسروں کے لیے، اس لیے وہ اس میں داخل ہے. تو یہ شرط نہیں ہے اس کے لیے کہ اس کی نیت میں کیا ہے، نیت میں یہ چیز نہیں ہے، قربت اور تعبد جو ہے مقصد نہیں ہے. اور پہلی جیسے بتائی کہ یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ اس میں بعض فائدے پائے جائیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ فائدہ پائے جائے. ابھی حال ہی میں کل پرسوں مجھے معلوم ہے کہ مسجد میں جو ہے ایکسرسائز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ سب سے پہلے آتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے تو مسجد میں ہلکی دھیمی روشنی ہوتی ہے، اور جو سب سے بعد میں آتا ہے وہ روشنی تیز کرنے کے لیے پوری لائٹ جلا دیتا ہے. تو اب دونوں میں بحث و مباحثہ ہونے لگی، وہ کہنے لگا کہ پہلے سب سے تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھنی چاہیے، یہ اجر ہے. اور دوسرا کہنے اب یہ مسئلہ ہے، اب یہاں پہ جب دیکھو یہ چیز داخل ہو گئی نا، اب اس اگر وہ ایسے ہی لائٹ جلاتا اور کوئی بات نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، اب اس نے اس کو دین کا حصہ بنا لیا لائٹ کی کمی اور زیادتی کو، اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کو دلیل سے ثابت کرے، اور دلیل اگر اس پر دلالت نہیں کر رہی ہے تو وہ بدعت ہے. اب ہم پر کیا واجب ہے کہ اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اس کی دلیل ہم کو دے دیں، دلیل اگر دے دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو کیا ہوگا؟ بدعت ہو جائے گی. بہت آسان سی چیز ہے، اس میں زیادہ جو ہے آدمی کو ہو سکتا ہے آپ کو حکم لگانے کی ضرورت بھی نہ پڑے، وہ خود حکم لگا دے گا. اسی طرح بدعت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی اس عمل کو مداومت کے ساتھ کرے، جب وہ چیز بدعت ہو گئی تو وہ چاہے ایک بار کرے، چاہے دو بار کرے، چاہے دس بار کرے، تو بدعت ہے. ہاں اگر نفس بدعت جو ہے وہ تکرار ہے تب وہ یہ مسئلہ الگ ہے، یعنی جیسے تکرار ہی بدعت ہے، کسی عمل کا تکرار و مداومت ہی بدعت ہے. جیسے ایک آدمی آیا ایک وقت میں کسی وقت ایسے نماز پڑھائی اتفاق پڑھنے چلا گیا، اب وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں مجھے یہی جو ہے کرنا، اب تکرار کر رہا ہے، تو وہ تو چونکہ نفس عمل ہی بدعت ہے تکرار، تو الگ مسئلہ ہے. لیکن جو عام بدعت ہے اس کے تکرار کی شرط نہیں ہے، آپ ایک بار کریں گے تب بھی بدعت ہوگی، دس بار کریں گے تب بھی بدعت ہوگی. تو عام طور پر دلیل جو ہے یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے کتاب میں پڑھا، عام طور پر یہی دلیل دیتے ہیں. دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ کہنا کہ میں نے کتاب میں پڑھا، ٹھیک ہے، دیکھیے آپ جب کسی بدعتی سے مناقشہ کریں آخر میں بات آئے کہ صبر سے کام لیں، وہ کہہ رہا ہے میں نے کتاب میں پڑھا، ٹھیک ہے آپ نے کتاب میں پڑھا ہے کوئی بات نہیں، بتائیے کہاں پڑھی ہے بات، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث ہے تو صحیح ہے ضعیف ہے، صبر سے آپ اس کا مطابقہ کریں، آخر میں وہ خود ہی اگر وہ دلیل نہیں اس کے پاس نا وہ پست ہو جائے گا. نہیں تو واضح ہے، ابھی آپ کے پاس اصول آئیں گے نا آپ سمجھ جائیں گے کہ جب وہ آدمی آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ دلیل دیں، بھائی کام کون کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں کہ آپ کر رہے ہیں، تو دلیل کون دے گا؟ صحیح بات، وہ دیں گے، ہے نا، یہ تو عقلی چیز ہے. دوسری بات ایک ہے جو اہم ہے، وہ ابھی قواعد میں آئے گا، کہ یہ جو عبادات ہیں نا یہ توقیفی ہیں. کیا مطلب توقیف کا مطلب کیا ہے؟ توقیف کا مطلب یہ ہے کہ اصل اس میں جو ہے منع ہے جب تک دلیل نہ آ جائے. یعنی ہر کام آپ صرف دلیل کی روشنی میں کر سکتے ہیں, لیکن جیسے کھانے پینے کی چیز ہے اصل اس میں حلت ہے, آپ جو چاہیں کھائیں سوائے ان چیزوں کو جن کو حرام کیا گیا ہے, تو اس کی وہ بات ان سب چیزوں میں صحیح ہو سکتی ہے, اس میں صحیح نہیں ہو سکتی عبادات میں, کیونکہ عبادات میں یہ توقیفی ہیں, بغیر دلیل کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے دیکھیں عبادات میں یعنی دو مسائل ہیں, وہ بھی انشاءاللہ بھی آگے آئے گا. ایک اصل عبادہ ہے اور ایک صفت عبادہ ہے, اور دونوں میں جو ہے مطابقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضروری ہے. کیا مطلب ہوا اصل عبادہ کا اور صفت عبادہ کا؟ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں عبادت کر رہا ہوں, تو اصلا یہ عبادت ثابت بھی ہے کہ میں ایسی کر رہا ہوں, میں مزار پہ جا رہا ہوں. کیا مزار پہ جانا ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ پہلے یہ ثابت کروں کہ میں جا رہا ہوں, پھر بعد میں جو مزار پہ کر رہا ہوں اس کا مسئلہ بعد میں آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. کبھی کبھی اصل عبادت ثابت ہوتی ہے اور صفت العبادہ میں بدعت ہوتی ہے, اور کبھی کبھی اصل اور صفت دونوں میں بدعت, یعنی اصل ہی نہیں رہتی ہے تو صفت کا مسئلہ ہی نہیں رہتا. جیسے آپ مزار پہ جا رہے ہیں, ابھی اصل عبادت ہی باطل ہے, لیکن کبھی کبھی آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں کسی خاص کیفیت میں جو شریعت میں وارد نہیں ہوئی ہے, جیسے وہ رغائب وغیرہ کی جو نمازیں پڑھتے ہیں لوگ, 15 شعبان کی رات میں کوئی خاص نماز ہے, تو رجب کے پہلے ہفتے میں یا اس میں جو جمعہ پڑھ رہا ہے اس میں کوئی خاص نماز ہے, تو یہ کیا ہوا؟ اصل عبادت ثابت ہے, نماز تو ثابت ہے شریعت میں, لیکن صفت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. تو یہ کبھی بدعت جو ہے اصل ہی میں ہوتی ہے, اور کبھی اصل ثابت ہوتا ہے صفت میں ہوتی ہے. تو سامنے والے سے جیسا مسئلہ کرو, صفت میں بدعت کرا ہے تو صفت کی دلیل مانگیے, اصل کی دلیل مت مانگیے. وہ اصل کی دلیل دے دے گا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوا, اور جب اصل عبادت میں بدعت ہے تو پھر وہ اصل کی دلیل دے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھیے, اب یہ ہمارا یہ تمہید تھا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے تمہید تھا. اب اس کے بعد ہم اصل موضوع پر آئیں گے, اصول پہ, اصول کا ذکر کریں گے. یہ جو اصول ہے نا بدعت کے, جو اصول ہیں یہ اور جو اس میں قواعد اور ضوابط ہیں, یہ تین طرح کے جو ہے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس میں دو تو حقیقتاً بدعت ہیں, اور تیسری جو قسم ہے وہ بدعت تک لے جانے والی چیزیں ہیں. بس ایسے سیدھے چلتے رہیں. 13 نمبر صفحہ سے آگے چلیے, 14 نمبر پہ آئیے. ٹھیک ہے, تو دیکھیے یہ تین جامع اصول ہیں. ناشتہ کتنے بجے سے؟ 8 بجے. کوئی مسئلہ نہیں, وہ یہ تینوں کا کہ میں مختصر آپ کا تعارف کرا دیتا ہوں تینوں اصول کی, اس کے بعد پھر ناشتے کے بعد انشاءاللہ شروع کریں گے. اس کے بعد آسان ہے, یہ باتیں اگر آپ صحیح سے سمجھ لیے ہیں, ضبط کر لیے ہیں, تو آگے پھر وہ قاعدہ آپ کو بتانا ہے اور وہ اس کی شرح کرنی ہے, بس زیادہ مسئلہ نہیں ہے. تو دیکھیے, جب کوئی آدمی وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں دین اسلام کا پابند ہوں, تو کیا اس کا مطلب نکلا؟ یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی مسلمان ہوں, تو یہ اسلام کہاں ظاہر ہوگا؟ بہت اچھی بات, کس سے ظاہر ہوگا؟ اس کے عمل سے. اور کہاں ظاہر ہوگا؟ یعنی عمل کی تو بہت قسم ہے نا, عمل میں عبادت ہے, معاملات ہیں, شریعت ہے, بروز کرنا ہے, اس کا عمل شریعت کے مطابق. صحیح بات ہے. تو عمل جو ہمارا ہوتا ہے نا دو طرح کا ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دین کہتے ہیں, ایک تو عبادات ہیں جس کے ذریعے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو مانتے ہیں تو ہم اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے نا, اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرتے ہیں. اور دوسری بات, دین جو ہے یہ استسلام اور خضوع کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اصول و ضوابط بتائے ہیں شریعت میں نا, اس کو ہم مانتے ہیں, اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں, اس کی پابندی کرتے ہیں. تو ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے جو ہے عبادات کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, اور دوسرا جو عام دوسرے بھی جو اصول ہیں یا شریعت میں جتنی چیزیں آئی ہیں, مثال کے طور پہ آپ جو ہے یہ چیز کریں, یہ چیز نہ کریں, اس طرح رہیں, اس طرح جئیں, اس طرح شادی کریں, اس طرح نکاح کریں, اس طرح اپنے معاملات طے کریں, اس طرح جو ہے معاشرے میں رہیں, اس طرح دین کی باتیں سیکھیں, یہ سارے اصول جو شریعت نے بتائے اس کا ہم اس کو مانتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, عقیدہ ہمارا ایسا ہونا چاہیے، جو جو ہے کھانا پینا ایسا ہونا چاہیے، نماز ایسی ہونی چاہیے، یہ جو فروعی مسائل ہیں سب. تو یہ دو چیزیں ہوئیں، ایک تو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عبادت کرنا ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کی کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا مختلف اعمال کے ذریعے، دوسرا اللہ تعالیٰ کے قوانین و فرامین کا کو ماننا اور اس کے لیے استسلام کرنا. اب اللہ تعالیٰ کا جب تقرب ہم کو حاصل کرنا ہے ان چیزوں کے ذریعے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع کیے ہیں، ہے نا، کیونکہ عمل کے قبولیت کے لیے دو اہم شرط ہے. کیا کیا شرط ہے؟ اخلاص ہونی چاہیے، اور اخلاص کے ساتھ ساتھ تجرید المتابعہ، مجرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کہا ہے اسی طرح کرنا ہے. یعنی نماز پڑھنی ہے لیکن کس طرح پڑھنی ہے؟ جس طرح. تو اب جب اللہ تعالیٰ کا تقرب ہم کو حاصل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے. اگر ہم ایسی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار نہیں دیا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ بدعت. یہ پہلا قاعدہ ہے بدعت کے بعد میں جو ہے، یہ تین اصول ہیں، بہت اہم اصول ہیں، سارے قواعد ان تین اصول کے تابع ہیں. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم تقرب جب حاصل کریں تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے اس کے ذریعے حاصل کریں، جو غیر مشروع چیزیں ہیں اس کے ذریعے نہیں. غیر مشروع چیزوں کے ذریعے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں گے، غیر مشروع مطلب اللہ تعالیٰ کی شریعت نے جس اجازت نہیں دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ نہیں بتایا ہے، تو اللہ کا تقرب کس طرح ہو؟ اللہ تعالیٰ کی مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے ہو. تو یہ کیا ہوا؟ یہ سنت اور یہ صحیح دین اور شریعت ہوا. اور اللہ کی غیر مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے اگر ہم تقرب حاصل کرنے کی کوشش کریں تو یہ بدعت کا سب سے پہلا اصول ہے، سب سے پہلا جو جامع اصول ہے. اس کے تحت 10 قاعدے آئیں گے آپ کو، جو غیر مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے جو لوگ تقرب حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تو وہ بدعت کرتے ہیں. یہ عام اصول ہوا. اب اس عام قاعدے کے تحت، یہ عام ضابطے کے تحت آپ کو 10 قاعدے چھوٹے چھوٹے آئیں گے کہ کیسے آدمی اللہ تعالیٰ کے غیر مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے بدعت کرتا ہے اور کیا کیا قاعدے ہیں. اچھا، دوسری بات میں نے آپ لوگوں کو کیا بتائی کہ شریعت کا مطلب یہ ہے، دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کے احکام کے سامنے خضوع کرنا، جو احکام ہے جس طرح اس کو مان لینا اور اس کی پابندی کرنا. اب کوئی اس احکام پہ خروج کرے تو ان قوانین پہ خروج کرے، اس کو اس طرح نہ مانے تو کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. کس طرح آدمی خروج کرتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ عقیدہ ہے، ہم کو بتا دیا دین نہیں ہے. اب ایک آدمی بدل لے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، عبادت ہے اس کو ایسا کرنا ہے. ایک آدمی کہے نہیں اس کو ایسا نہیں ایسا کرنا ہے، اس میں کچھ بڑھائے کچھ گھٹائے کچھ حذف کرے، یہ اس پر خروج ہوا نظام پہ، کیونکہ یہ انجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قوانین بنا دیے ہیں کہ اس کو اس طرح رکھنا ہے، اس کو اس طرح رکھنا ہے، اس کو اس طرح کرنا ہے، اس کو اس طرح کرنا. اب یہ جو خروج ہوتا ہے انجمہ میں نا، جو انجمہ اور قانون کہیں تو آپ کا فوراً ذہن جو ہے عام چیز، ہر چیز جو شریعت نے بتائی ہے نا، یہ قانون ہے، ضابطہ بتایا شریعت نے. تو اب جب اس پر خروج کرتا ہے آدمی نا، تو یا تو اصول میں کرتا ہے یا تو فروع میں کرتا ہے، یعنی یا تو عقائد کے باب میں کرتا ہے یا تو یہ فروعات اور فقہی اور اس سے مسائل اس میں کرتا ہے. تو پھر اس کے تحت کچھ قواعد ہیں، تقریباً 8 قاعدے اس کے تحت آئیں گے کہ کس طرح آدمی خروج کرتا ہے، اب جو نظام ہے اس پہ کس طرح خروج کرتا ہے. تو یہ دو جامع اصول ہوئے. تیسرا اصل کیا ہے؟ وہ چیزیں جو بدعت کی طرف لے جاتی ہیں. یہ جو چیزیں بدعت کی طرف لے جاتی ہیں نا، یہ اصلاً بدعت نہیں ہیں، یہ اصلاً جو ہے بدعت نہیں ہے، لیکن اس کا وہ عمل کرنا جو ہے بار بار، یا اس حیات پر جو بتایا گیا ہے کرنا، یہ بدعت کی طرف لے جانے والا ہے. اس لیے یہ عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرنے سے بدعت کی طرف یہ عمل، تیسرا جو اصل ہے یہ جو ہے حقیقت، یہ بدعت نہیں ہے لیکن یہ بدعت تک لے جانے والا ہے. تو اس سے کیوں رکنا چاہیے؟ سد دریا کے لیے. سد دریا کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ نا، کیونکہ یہ کسی برائی کا سبب بنے گا، اور کہتے ہیں کہ جو چیز کسی برائی کا سبب بنے اس کو اس سے بچنا چاہیے. تو اس طرح ہمارے پاس تین جامع اصول ہو گئے. کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے، جو مشروع چیزیں ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور غیر مشروع طریقے سے اگر ہم کر رہے ہیں تو شیخ ناشتہ کریں آپ شروع کریں شرح کرنا پندرہ منٹ ہے اصل پھر ابھی اس کے بعد وہ قواعد شروع ہو جائیں گے تفصیلی جو اگر ناشتہ تیار ہو تو کر لیتے ہیں پھر مقدم کر لیں گے سوال تو آپ لوگ ماشاء اللہ کرتے رہتے ہیں بیچ میں بھائی کیا اس کے لیے خاص اعلان کرنا پڑے گا کیا دیکھ لیں شیخ اس لیے کہ اب اس کے بعد نا پھر وہ قواعد شروع ہو جائیں گے تو وہ ہاں جی بدعت کی طرف لے جاتی ہے جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے میں پڑھا لکھا آدمی والے ہوں معاشرے کا رہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب کوئی عمل میں کروں کوئی عمل میں صحیح نہیں شریر میں کرتے رہوں اب تو معاشرے سے میں کر رہا ہوں اور کوئی انکار نہیں ہو رہا ہے کچھ نہیں ہو رہا ہے علماء کر رہے ہیں اس کو سامنے والے لوگ کیا سمجھیں گے جو عوام ہے نا کہ کوئی دین کا حصہ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ معصیت ہے ایک ناحیے سے اور دوسرے ناحیے سے وہ بدعت تک لے جاتے ہیں اس کو معاشرے میں پیدا اسی لیے عوام کو ہی برائی کر رہے ہیں جیسے ہمارے یہاں سگریٹ پیتے ہیں اور تمباکو کھاتے ہیں علماء یقین نہیں کرتے ہیں اب وہ لوگ نا اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے بسا اوقات ایسا عمل ہوتا ہے نا جس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں جیسے غلط ٹائم پہ آدمی نماز پڑھتا ہے کرنے لگے عوام کر رہے ہیں جمعی انداز میں جب دعا صاحب کی اس وقت دعا کرنا ہے نا اس کو کہہ رہے ہیں کوئی نتیجہ نہیں کر رہا ہے تو نتیجہ کیا نہیں کرتا ہے اس کو لوگ دھیرے دھیرے کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے تو وہ بدعت تک آپ کو لے جائے تو خود ایک محدود عمل ہوا دوسرا بدعت تک لے جانے کا سبب بن جاتا ہے تو کوئی بھی چیز یہ تو ایک چھوٹا سا ایگزامپل ہے کوئی بھی چیز جو آپ کو بدعت کی طرف لے جائے نا یا جس سے خطرہ ہو کسی برائی طرف لے جائے شریعت نے اسے روکا ہے کیوں روکا ہے اس کو ایک ضابطہ ہے شریعت میں اصول میں من باب سد الذریعہ اس کو کہتے ہیں سبب روکنے کے لیے کسی چیز کے سبب کو روکنے کے لیے کیونکہ یہ چیز اس برائی کا سبب ہے اس لیے اس سے روکنا چاہیے چلو پندرہ منٹ ہے تو کچھ دوسری باتیں آپ لوگوں کو بتا دیں دیکھیے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تقرب اللہ بما لم یشرع پہلا جو جامع یہ جامع اصول ہیں تین جو آپ کو بتائے گئے کہ نظام دین پہ خروج کرنا یا اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب غیر مشروع چیزوں کے ذریعے حاصل کرنا اب جو آدمی اللہ تعالیٰ کے غیر مشروع چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو اس باب میں جو بدعت واقع ہوں گی وہ دس ضابطے کے تحت آتی ہیں وہ دس جو ہے ضابطے آئیں گے جو غیر مشروع طریقے اس لیے کی وجہ کیا ہے کہ جو جب بھی ہم جو ہے عبادت کرنا چاہتے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جو ہے اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ چیز مشروع ہو کس چیز میں مشروع ہو اصل عبادہ اور صفت عبادہ بتایا نا عبادت اصلاً ثابت ہونی چاہیے اور جب ثابت ہے تو پھر اس کی جو صفت ہے وہ بھی ثابت ہونی چاہیے جو آپ کر رہے ہیں اگر اصل ثابت ہے اور صفت آپ غیر مشروع طریقے سے کر رہے ہیں تو بھی غلط ہے اور اگر اصل ہی نہیں ثابت ہے تو غلط ہی ہے نا تو کچھ اصول ایسے ہیں جو اصل عبادت سے تعلق ہیں یعنی وہ عبادت ثابت ہی نہیں ہے اس سے متعلق ہیں اور کچھ اصول ایسے ہیں جو صفت عبادت سے یعنی وہ عبادت وہاں پہ ہوگی لیکن جو صفت جس صفت پہ آپ کر رہے ہیں اس سے وہ ثابت نہیں ہے جیسے ہی آپ کو بتایا صلاۃ الرغائب ہے یہ جو نماز پڑھتے ہیں سب پندرہ شعبان کو ایک تو وقت کی تو وہ غلطی کرتے ہی ہیں دوسرا کیا وہ کہتے ہیں کہ جیسے اب جو ہے مجھ کو پہلی رکعت میں وہ کہیں گے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اس کے ساتھ دس بار یہ پڑھنا ہے سورہ عصر دوسری رکعت میں یہ پڑھنا ہے دس بار اب تو نماز تو ثابت ہے لیکن حدیث سے ہاں دیکھیے یہ بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے بھائی صاحب نے کہہ رہے حدیث سے آپ کیا نکیر کر سکتے ہیں کہ صفت عبادہ جو ہے صفت العبادہ میں غلطی نہیں کرنا چاہیے اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ شروع سے جب بات آپ غور سے سنیں گے آگے سمجھنے میں آسانی ہوگی اور سننے کا مسئلہ نہیں ہے وہ تو استاد رہنا چاہیے سمجھ تو آپ لوگ ماشاء اللہ رہے ہیں میں نے کیا کہا کہ بدعت کی دلیلیں عام ہوتی ہیں ہے نا اب صفت عبادہ میں بدعت کا پتہ کیسے چلتا ہے میں نے آپ کو کہا نا تجرید المتابعہ جو ہے جب ہم کسی عمل کو کریں گے تو دو چیز شرط ہے اخلاص اور طریقے رسول اب ہے نا سمجھ گئے ہوں گے اب آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب جب آپ اس عبادت پہ آئے تو آپ نے کہا کہ بھائی ہاں عبادت تو ثابت ہے اب مجھے کرنی ہے اب کیسے کرنی ہے جیسے آپ ساسوں نے بتایا ہے تو جب وہ صفت آپ کی یہ جو صفت ہے عبادت کی وہ اللہ کے رسول کے صفت کے موافق نہیں ہے تو عمل مردود ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ جو ہے کل عمل ہاں کیسے نہیں ہاں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, تو یہ ہمارا امر اس پر نہیں ہے, تو یہ اس کی دلیل ہوئی. یہ جو عام دلیل ہے اور خاص دلیل نا, اس کو آپ لوگ سمجھ لیں صحیح سے. بدعت کے باب میں عام دلیلیں رہتی ہیں, جیسے اب یہ شیخ نے کہا کہ بھائی ایک آدمی کہا کہ میں مزار پہ جاؤں گا فلاں مزار پہ, تو میں جا رہا ہوں کہاں, اس کی کوئی خاص دلیل ہے منع ہے؟ تو اس کو کہیں گے کہ نہیں بھائی شریعت میں ہے کہ عبادت آپ اس وہی کریں گے جو اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے, یہ تو شرک ہے سیدھا سیدھا. خیر اس میں تو ہے بھی دلیل. چلو اب شیخ نے کہا کہ میں یہ دو رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں, آپ کو کیا پریشانی ہے بھائی؟ میں اس میں یہی سورہ پڑھوں گا. ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھیں, لیکن بتائیں آپ نے ایسا کیا ہے؟ تو پتہ چلا ایسا نہیں کیا ہے, تو یہاں سے عورت ہوگا. ابھی وہ قواعد آئیں گے نا, آپ ایک دم اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں گے. اسی طرح خروج, جو خروج علی النظام ہے, جو دوسرا قاعدہ ہے نا, جو نظام پہ جو خروج ہے, تو وہ کیا ہے؟ جب آدمی اس میں نے آپ کو بتایا کہ دین کا مطلب کیا ہے, ایک تو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف تقرب کرتا ہے, تو تقرب کیسے کرتا ہے؟ عبادت کے ذریعے. تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ وہ عبادت مشروع ہونی چاہیے. مشروع کس چیز میں ہونی چاہیے؟ اصل میں اور صفت میں, دونوں میں مشروع ہونی چاہیے. اصل بھی ثابت ہو اور جس صفت پہ آپ کر رہے ہیں وہ صفت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. اگر اصل ثابت ہے اور صفت ثابت نہیں ہے وہ, تو وہ بدعت ہے, آپ نے غلط صفت پہ کیا ہے, جیسے آپ نے نہیں کیا تھا, ہے نا, جیسے میں نے ابھی دلیل بتائی. اور اگر اصل ہی نہیں ثابت ہے تو معاملہ ہی ختم ہے. تو اس طرح اصل اور صفت میں 10 قاعدے بنیں گے, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے نظام پہ خروج کرنا. آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ, اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے نظام پہ خروج کیا, تو یہ خروج جو ہے یا تو اصول میں ہوگا, جو اعتقادات کے مسئلے ہیں, جو خوارج پیدا ہوئے, شیعہ پیدا ہوئے, مرجیہ پیدا ہوئے, قدریہ پیدا ہوئے, جہمیہ پیدا ہوئے, یہ سب اصول میں انہوں نے بدعت کی ہے. اور یا تو فروع میں بدعت ہوگی, جو عقائد وغیرہ کے باب نہیں ہے, نماز میں, روزے میں, حج میں, زکوٰۃ میں, جو لوگ ادھر آ کر کے بدعت کی. اسی طرح اصول اور فروع کا جو ذکر کرتے ہیں, ایک چیز اس میں ذکر کرتے ہیں جو دوسرے ناحیے سے, کہ وہ چیز ہے نا جو ایسی چیز ہے نا جو آپ کو دین سے نکال دیں. کسی حلال کو آپ نے حرام کیا, حرام کو حلال کیا, فرض کو جو ہے ترک کیا, ترک کو فرض کیا, یعنی اس کو دین کا حصہ سمجھ لیا. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہوتا ہے, کسی چیز کو کرنا, غلط کام کو کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کو دین کا حصہ سمجھنا اور حلال قرار دینا اور حلال کو حرام قرار دینا اور اس کو صحیح سمجھنا, یہ الگ مسئلہ بن جاتا ہے. یہ دین سے آدمی کو نکال دیتا ہے. تو جو خروج کریں گے نظام پہ, وہ یا تو اصول میں کریں گے یا تو احکام میں کریں گے. تو اصول کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو ہمارے عقائد کے مسائل. احکام کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو فقہی احکام ہوتے ہیں, روزہ اس طرح, نماز اس طرح. تو اس طرح اس کے تحت 8 قاعدے بنیں گے. اور آخر میں کیا ہے؟ وہ ذرائع جو ہم کو بدعت کی طرف لے جاتے ہیں. تو جو بدعت کی طرف ذرائع لے جاتے ہیں, اس میں جو ہے 5 قاعدے جو ہے بنیں گے. تو کتنے ہوئے؟ 10, 8, 18 اور 18, 5, 23 قاعدے بنیں گے. اور جو نظام, جو دین کا جو نظام ہے, جو اس پہ ہم خروج کرتے ہیں نا, تو یہ تو اصول میں آدمی خروج کرتا ہے یا فروع میں کرتا ہے. اور ایک تیسری چیز اس سے ملحق ہے, وہ کیا ہے؟ کفار کی جو مشابہت کرتا ہے آدمی, کفار سے جو مشابہت ہے نا, بہت خطرناک مسئلہ ہے. اور یہ دین پہ خروج مانا جاتا ہے. کیوں دین پہ خروج مانا جاتا ہے؟ کیونکہ دین نے جو اصول اور ضوابط بنا دیے ہیں نا رہنے سہنے کے, اس سے آدمی ایک سانچے میں ڈھل جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کفار سے مشابہت کر رہے ہیں نا, چاہے ان کے دینی چیزوں میں یا ان کے دنیاوی چیزوں میں جو ان کے ساتھ خاص ہیں, شرط یہ ہے کہ ان کے ساتھ خاص ہو, جب اس میں آپ مشابہت کر رہے ہیں نا, تو گویا کہ دین کا جو یہ سانچہ ہے, اس سے آپ نکل کر کے دوسرے سانچے میں آپ جا رہے ہیں. تو یہ دین کے نظام سے خروج ہوا آپ کا. تو اس طرح اس باب میں آپ کو 8 قاعدے جو ہے ملیں گے. ایک تو اصول میں خروج کرنا, ایک فروع میں خروج کرنا, اور ایک جو ہے کفار کی مشابہت کرنا. کفار کی مشابہت یہ دین کے نظام سے خروج ہے. کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ کیونکہ اسلام کے جو آداب ہیں, ضوابط ہیں, اصول ہیں رہنے کے, اس سے آدمی نکل کر کے وہ کفار کی جو ہے کی تقلید میں یا ان کے اس میں جا کے ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے. جیسے ابھی دیکھیں گے آپ بہت ساری جو ملبس میں, ماکل میں, مشرب میں, کھانے پینے, ہر چیز میں مشابہت, ان کے عیدوں میں مشابہت. اب تو مسلمان کرسمس بھی مناتے ہیں, اور جو ان چیزوں نے جو انہوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں, جو جیسے وہ عید الحب مناتے ہیں, اور عید الصحیٰ مناتے ہیں, عید الام مناتے ہیں, یا اسی طرح نئے سال کا وہ جشن مناتے ہیں, اس میں مسلمان سب جاتے ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ مشابہت ہیں ان کی. تو مشابہت میں کیا ہوا؟ ہم نے آداب زندگی جو ہے ہماری, جو شریعت نے مقرر کی, اس کو چھوڑ کر کے ہم نے دوسرے اس میں گئے. تو گویا کہ اس نظام سے, جو ہمارا شرعی جو نظام تھا, اس سے خروج کر کے دوسری جگہ چلے گئے. تو اس طرح تین چیزیں اس میں ہو گئیں خروج علی النظام میں، اصول میں خروج، احکام میں خروج، اور مشابہت الکفار. اب بچی کیا؟ وہ چیزیں جو ہم کو بدعت کی طرف لے جانے والی ہیں، جو چیزیں ہم کو بدعت کی طرف لے جانے والی ہیں. تو اس کے تحت آپ کو پانچ قاعدے ملیں گے کہ یہ کام آپ کریں گے تو اس طرح بدعت کی طرف پہنچ جائیں گے، تو اس سے بچنا چاہیے. تو وہ اصلاً بدعت نہیں ہے، یہ فرق آپ محسوس رکھیے. یہ جو دو اصل ہیں، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا غیر مشروع چیزوں کے ذریعے ہے نا، چاہے اصل عبادت میں ہو چاہے صفت عبادت میں ہو، ٹھیک ہے نا. یہ فرق بھولیے گا مت آپ لوگ. کبھی کبھی آدمی آپ کو گڑبڑ کر دے گا، اصل ثابت کر دے گا، صفت نہیں ثابت کر پائے گا، اور اصل سے دلیل پکڑے گا کہ نہیں. اصل آپ ثابت کر دیے ہیں، صفت بھی ثابت کیجیے. ہاں عموماً یہی کرتے ہیں، تو اس لیے آپ کو اشکال ہوا نا. تو یہ جو ہے اصل میں یا تو کرے گا یا تو صفت میں کرے گا. تو اس میں دس قاعدے بنے، اللہ تعالیٰ کا تقرب غیر مشروع چیزوں کے ذریعے کرنا. اور دوسرا مسئلہ ہمارا کیا ہے، نظام دین پہ خروج کرنا، چاہے اصول میں خروج کرنا، چاہے فروع میں خروج کرنا، چاہے کفار کی مشابہت کرنا. تو اس میں ہمارے آٹھ قاعدے بنیں گے، تو 18 قاعدے ہوئے. اور تیسرا مسئلہ ہے، تو یہ جو دو قاعدے ہیں نا، یہ تو بدعت ہیں، ان کو کرنا بدعت ہے. یعنی غیر مشروع چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا یہ بدعت ہے، اور دین کے نظام پہ خروج کرنا یہ بدعت ہے. چاہے اصول میں خروج کرو، چاہے احکام میں خروج کرو، چاہے کفار کی مشابہت اختیار کرو، بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کا تقرب آپ غیر مشروع چیزوں کے ذریعے کریں، چاہے اصل عبادت میں کریں، چاہے صفت عبادت میں کریں، بدعت ہے. لیکن یہ جو تیسری چیز ہے نا، یہ اصلاً بدعت نہیں ہے، یہ اصلاً بدعت نہیں ہے، یہ بدعت تک لے جانے والی چیز ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے، اور اس لیے اس کو اس باب سے ملحق کیا گیا ہے. ورنہ یہ اس لیے اس فرق کو آپ ملحوظ رکھیے گا. جو ذرائع ہیں جو بدعت تک لے جاتے ہیں، وہ بدعت خود و بدعت نہیں ہے، لیکن اس کو خاص کیفیت میں کرنے کی وجہ سے دھیرے دھیرے وہ بدعت بن جاتی ہے. اور بدعت سے آپ یہی صرف نہ سمجھیں کہ وہ جیسے ہم لوگ ہندوستان میں سمجھتے ہیں، یار یہ قبر کے پاس یہ کر لیا یہ کر لیا. بدعت عام لفظ ہے، ہر وہ چیز جو دین میں داخل ہے، چاہے کفریہ ہو، چاہے شرکیہ ہو، چاہے کفر اور شرک نہ ہو، چاہے آدمی جو ہے چھوٹی چیز کرے، چاہے بڑی چیز کرے، یا عام اصول کے تحت سب جو ہے بدعت میں شامل ہو جائے گی. تو اس طرح خلاصے کلام یہ نکلا کہ اس تمہید کے بعد جو شریعت اسلامیہ میں جو بدعت کے جو اصل اصول علماء نے وضع کیے ہیں، اس میں تین جو ہے جامع اصول ہیں. پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کا تقرب حاصل کرنا غیر مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار نہیں دیا، چاہے وہ اصل عبادت میں ہو چاہے صفت عبادت میں ہو. دونوں کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کیا کہ اصل عبادت کا مسئلہ اس طرح ہے، صفت عبادت کا مسئلہ اس طرح ہے. تو اصل عبادت اور صفت عبادت میں غیر مشروع کردہ چیزوں کے ذریعے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے تقرب کی کوشش حاصل کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے بدعت ہے. اس میں دس قاعدے جو ہے اس جامع اصول کے تحت 10 قاعدے آئیں گے کہ کس طرح غیر مشروع چیزوں کے ذریعے آدمی جو ہے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور چیز کیسے غیر مشروع ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے تقرب حاصل کرنے جاتا ہے تو بدعت ہو جاتی ہے. دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ اس دین کا جو نظام ہے اور جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس پر خروج کرنا، اس میں حذف اضافہ کرنا، یہ جو ہے یہ بدعت ہے. اور یہ جو سسٹم ہے، اس میں جو خروج ہے، یا تو اس کے اصول میں آپ خروج کریں جو اعتقادات وغیرہ کے ہمارے مسائل ہیں، یا احکام میں خروج کریں جو ہمارے فقہی مسائل اور دوسرے احکام ہیں دین کے، تو یہ دونوں جو ہے بدعت ہے. اسی طرح کفار کی اگر آپ مشابہت کریں تو وہ بدعت ہے، وہ بھی اسی میں داخل ہے. کس میں؟ خروج علی النظام پہ، نظام پہ خروج کرنا. کیوں؟ کیونکہ اسلام نے جو آداب بتائے ہیں زندگی کے رہنے سہنے کے، اس کے اصول ہیں، ضوابط ہیں آداب ہیں، یہ سب مقرر چیزیں شریعت میں. جب ہم اس سانچے کو چھوڑ کر کے دین کے کفار کی مشابہت اختیار کرنے جاتے ہیں ان چیزوں میں جو کفار کے خصائص میں سے ہیں، چاہے عادات ہوں چاہے عبادات ہوں، صرف عبادات نہیں، حتیٰ کہ ان کے عادات بھی اگر وہ ان کے ساتھ خاص ہیں، تو اس میں اگر آپ کرنے جائیں گے ان کی مشابہت، تو وہ بدعت ہے. تو یہ خروج کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے ایک آداب زندگی اور اصول و ضوابط چھوڑ کر کے دوسروں کے آداب زندگی اور اصول کو اپنانے کی کوشش کی ہے، تو گویا کہ ایک سسٹم سے آپ نے خروج کیا ہے، دوسرے سسٹم پہ آپ داخل ہو رہے ہیں. تو یہ چیز کیا ہوئی؟ خروج علی النظام ہوا، جو سسٹم ہے اسلام کا اس سے خروج ہوا. تو اس طرح یہ تین چیزیں ہوئیں، اصول میں خروج، احکام میں خروج، اور جو ہے مشابہت الکفار. تو یہ جو ہے اس میں 8 قاعدے ہوئے، تو 10 اور 8 18 قاعدے ہو گئے. تیسرا جو جامع اصل، جو جامع اصول ہے اس باب میں بدعت کے، یہ وہ چیزیں ہیں جو بدعت تک لے جاتی ہیں. میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ اس میں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ چیزیں فی نفس ہی بدعت نہیں ہیں، لیکن ان کا کسی خاص کیفیت پہ کرنا یہ بعد میں جو ہے بدعت تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے. کس قاعدے کے تحت؟ شریعت میں، شریعت کا جو قاعدہ ہے سد الذریعہ، کہ ہر وہ چیز جو کسی برائی کی طرف لے جائے اس سے روک دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ برائی کا سبب بن رہی ہے، تو اس کو اس برائی کے حکم میں داخل کرتے ہیں. اس لیے ان چیزوں کو جو بدعت کی طرف لے جاتی ہیں، بدعت میں داخل کرتے ہیں، کہتے ہیں چیز جو ہے جس کی طرف لے جائے اس میں شامل کی جاتی ہے، تو اس کو اس طرح روکتے ہیں، لیکن وہ اصلاً بدعت نہیں ہے لیکن وہ بدعت کی طرف لے جانے والی ہے، تو اس میں جو ہے پانچ ضابطے ہیں، تو اس طرح 18 اور 5 23 ضابطے جو ہے ہوئے، جس کو انشاءاللہ ہم لوگ ناشتے کے بعد جو ہے ایک ایک سے سب دیں گے. جی ہاں، اس کو نہیں کرنا چاہیے. نہیں، اس کے احکام الگ الگ ہوتے ہیں، وہ جس طرح کا عمل ہے اس طرح چھوٹا عمل ہے، بڑی بدعت کی طرف لے جا رہی ہے، چھوٹے بدعت کی طرف لے جا رہی ہے، کفر کی طرف پہنچا رہی ہے، شرک کی طرف پہنچا رہی ہے. دیکھیے، کسی عمل کو، عمل کا بدعت ہونا ایک الگ مسئلہ ہے، اس بدعت پہ حکم لگانا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کسی آدمی کا بدعتی ہونا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس بدعتی کے ساتھ معاملات کرنا ایک الگ مسئلہ ہے. سب کے احکام الگ الگ ہیں. آپ بدعت کو جانیں، بدعتی کے ساتھ پھر تعامل کرنا جانیں، پھر ہر بدعت کا کیا حکم بنے گا وہ الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہا یہ بدعت ہے تو اب سارے بدعتوں کا ایک حکم ہو جائے گا، قطعا نہیں ہے. یہ میں نے شروع ہی میں آپ کو تنبیہ کی ہے کہ یہ سب الگ الگ مسائل ہیں، اور اس کو جو ہے علماء نے مفصل انداز میں لکھا ہے اور بتایا ہے. ایسا نہیں کہ اب کوئی بدعتی ہے تو آپ رہنا سہنا کھانا پینا اور نہ چھوڑ دیے. ایک بدعتی وہ ہے جو جاہل ہے، عامی ہو، کچھ بھی نہیں جانتا ہے، وہ اس نے اپنے معاشرے میں اسی طرح آنکھ کھولی ہے، دیکھ رہا ہے، کر رہا ہے، کر رہا ہے. ایک بدعتی وہ ہے کہ جو جانتا ہے لیکن عنادن اور بغضن، اور اہل سنہ جو اہل سنہ ہیں یا جو سلف کے منہج کی اتباع کر رہے ہیں، ان کے بغض اور عناد میں جو ہے نہیں مان رہا ہے. ایسا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کبھی کہ یہ آدمی صرف کبر اور بغض اور عناد کی وجہ سے جو ہے حق کو قبول نہیں کرتا ہے. تو یہ ایک الگ مسئلہ ہوا. تیسرا آدمی وہ ہے جو اس بدعت کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی وہ خود عمل کر رہا ہے، متاثر بھی پھر اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کا حکم الگ ہے. چوتھا آدمی وہ ہے جو ایسا بدعت کر رہا ہے جو کفریہ ہے، شرکیہ ہے، جیسے جہمیہ نے اسماء و صفات کا بالکل انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی وجود ہی انہوں نے نہیں رکھا، تو اس کا حکم الگ ہے. ایک بدعتی وہ ہے جو شرک کر رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے، جانتا ہے، قبر پہ جا رہا ہے، وہاں سجدے کر رہا ہے، مان رہا ہے، اس کا حکم الگ ہے. ایک آدمی سجدے کر رہا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے، جاہل ہے، اس کا حکم الگ ہے. تو شریعت نے یہ جو احکام ہے نا، اس کو مفصل بیان کیا. اس لیے اس باب میں آپ لوگ جلد بازی مت کیجیے گا کبھی بھی، بھول کر کے بھی حکم لگانے میں. حکم لگانا یہ ایک الگ، نہیں ایک منٹ، یہ بات آ گئی تو اس کو آگے کر دو. حکم لگانا ایک الگ مسئلہ ہے، اور کسی چیز کا کوئی چیز ہونا الگ مسئلہ ہے. بدعت ہے، ٹھیک ہے، یہ بدعت ہے، اس کا درجہ کیا ہے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بدعت اور معصیت میں جو ایک قدر مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کے مراتب ہیں، چھوٹے اور بڑے، تو اس کے اعتبار سے حکم لگتا ہے. بدعتی بھی اسی اعتبار سے، جس طرح وہ بدعتی ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اس پر حکم لگتا ہے. اسی اعتبار سے چاہے اگر حاکم اس کو سزا دے رہا ہے تو سزا کا حکم لگے گا، آپ اس سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں، تعامل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ تعامل کریں گے، اسی طرح اس سے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے حلقے علم میں جانا چاہتے ہیں تو جو ہے اس کے اسی اعتبار سے حکم لگایا جائے گا. یہ سب چیزیں اگر آخر میں وقت رہا ان شاء اللہ تو مختصراً آپ لوگوں کو جو ہے بتاؤں گا. جلد بازی مت کیجیے، جب یہ سارے قواعد گزریں گے تو بہت ساری چیزیں انہیں قواعد کے درمیان آتی جائیں گی، جو کچھ آخر میں بچیں گی پھر اس کو آخر میں ان شاء اللہ جو ہے کوشش کریں گے کہ مختصر انداز میں بتا دیا جائے اگر وقت بچا تو. ٹھیک، قواعد میں کیا سلف کے علماء میں اختلاف ہے؟ کیسے قواعد میں؟ جو قواعد جو مرتب کی ہیں. نہیں نہیں، یہ قواعد جو مرتب کیے جاتے ہیں کسی بھی فن میں، تو نصوص کا استقرا کیا جاتا ہے. استقرا کا مطلب سمجھ رہے ہیں، یعنی اس کو نصوص کو علماء دیکھتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، سنت کو دیکھتے ہیں. جیسے اب شرعی مسئلہ ہے تو کتاب و سنت کو دیکھیں گے، جیسے گرامر بنانی ہے عربی زبان میں، پہلے آپ اس کو سمجھیں، تو پہلے اس کو پڑھتے ہیں، کلام عرب کو، اشعار کو اور جو اس کے نثر ہیں اس کو، قرآن کو، سب دیکھے ہیں، پڑھے ہیں غور سے، پھر وہ بتائے ہیں کہ یہ اس ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، تو ان کو پورا پڑھ کے پتا چلا کہ ہاں اس وجہ سے ہے. تو اسی طرح قواعد بناتے ہیں. اس کو میں نے بتایا شروع میں آپ کو کہ علماء نے قواعد کس طرح بنائے. وہ نصوص کو پڑھتے ہیں شریعت کے، تو اس کو پڑھ کے اور جو اس سے عام اور خاص جو دلیلیں ہیں اس کو جمع کرتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں ضوابط بناتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو تو ایسا نہیں ہوگا، ایسا، اور وہ سب کی دلیل رہتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بس یہ قاعدہ بنا دی ہے تو یہ خالی ہے. کس پر؟ نہیں نہیں نہیں، قواعد یہ بعض قواعد اس میں ایسے ہی ہیں جس پہ اجماع ہی ہے، سمجھیے آپ. جیسے مثال کے طور پہ ہر وہ عبادت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، کسی سے ثابت نہیں تو بدعت ہے، تو اس پہ سلف کا تو اجماع ہی ہے، کیسے اس کو آپ جو ہے عبادت کہیں گے جو ثابت ہی نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی اس میں آئیں گی جس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن اس میں آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں گی جو راجے ہیں. بہت زیادہ اختلافات میں جانے کے بجائے جہاں جو خلافی مسائل ہیں اس میں آپ کو وہ مسئلہ بتایا جائے گا جو راجے ہیں، تاکہ بہت زیادہ جو ہے توسع کر کے، ایک تو وقت کی قلت ہے، دوسری بات بہت زیادہ مسائل میں جو آپ دور تک جائیں گے نا تو چونکہ یہ ضوابط ہیں ذہن سے آپ کے نکلنے لگیں گے، اس لیے میں بار بار یادہ کرتے رہتا ہوں کہ ضوابط ذہن میں رہیں، بعد میں انشاءاللہ آپ کو توفیق ہوگی، دھیرے دھیرے پڑھیں گے آپ کو وہ تفصیل بھی سمجھ میں آئے گی، جب اس کی جو اس رؤوس ہیں وہ آپ کے ذہن میں رہیں گے تو تفاصیل آپ کو سمجھنا آسانی ہوگی، لیکن اگر یہ رؤوس نکل گئے تو پھر وہ تفصیل بھی آپ نہیں سمجھ میں آئیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اور یہ جو ضوابط ہیں یہ استقرا کر کے نصوص کے بنائے گئے ہیں، اور اس میں بہت سارے ہیں جو متفقلے ہیں، کچھ چیزوں میں جو ہے خلاف بھی ہے علماء کے درمیان، کچھ چیز کو حتیٰ کی بدعت ماننے میں بھی خلاف ہے، کچھ لوگ اس کو مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ اس میں تفصیل کرتے ہیں کہ ایسا کیا جائے کہ نہ کیا جائے، ایسا کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح کرو، کچھ لوگ کہتے ہیں اس طرح کرو، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ آئے گا تو اس میں جو آپ کو بات بتائی جائے گی وہ جو راجح ہوگا وہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، ہو گیا صحیح ٹائم؟ اچھا، اسی درس میں سے جو ابھی پڑھا ہوں. اچھا، مشکل سوال کیجیے گا کہ بتا نہ پائے گا. ایک طریقہ میں سمجھ رہا ہوں، اگر دو دو کتاب رہے تو درس میں جو بہت زیادہ متفائل رہتے ہیں آخر میں، جیسے ہر اس میں فقرے میں ایک آدمی کو ایک کتاب دے دی جائے اور ایک سوال کر کے دے دی جائے، اس لیے کہ بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ماشاء اللہ سمجھ رہے ہیں اور بہت اچھے سے تفاول کر رہے ہیں درس کے ساتھ، تو اس سے تو تھوڑا آدمی غور سے سنے گا، لیکن ابھی فی الحال جو ہے اس پہ میں ایک سوال کر لیتا ہوں. ہاں، تو ابھی جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جب آدمی جو ہے مذکرے میں دیکھ کے مت بتائیے گا کہ تین ضوابط آپ لوگوں کو بتایا ہے نا، جو اصل الاصول ہیں تین، کیا کیا بتایا؟ کہ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرے ایسی چیز کے ذریعے جو مشروع نہیں ہے، اور ایک ہے کہ جو ہے اللہ کے مقرر کردہ نظام پہ خروج کرے. نظام پہ خروج کرنا جانتے ہیں نا، اسے انحراف کرنا، اس سے نکل جانا، اس کے الٹا جو ہے کرنا، بڑھانا گھٹانا حذف کرنا جو بھی. اور تیسرا کیا بتایا؟ کہ کچھ چیزیں جو بدعت کی طرف لے جاتی ہیں. تو یہ جو دوسرا قاعدہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ خروج کرنا، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کس طرح آدمی خروج کرتا ہے سسٹم؟ جو جانتا ہو وہی ہاتھ اٹھائے تاکہ مجھے اختیار کرنے میں آسانی رہے. ہاں، میں نے ابھی بتایا آپ لوگوں کو کہ تین اصل اس میں ضابطے ہیں بدعت کو پہچاننے میں. اس میں ایک ضابطہ یہ ہے کہ دین کا جو نظام ہے، سسٹم ہے، اس پہ خروج کرنا. تو یہ خروج کن کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ میں نے سب تین چار بار بتائی ہے ابھی. آپ وہ جو آخر میں بیٹھے ہیں بتائیے. نہیں، اس طرح نہیں. وہ بات آپ کی صحیح ہے، تفصیل ہے، لیکن وہ تفصیل مطلوب نہیں ہے. آپ بتائیں. نہیں، صحیح سے بتائیں. اصول میں، اصول مطلب کیا؟ جیسے خروج کرنا. اصول میں کس طرح خروج کرنا؟ ہاں ٹھیک ہے. اور اس کے بعد فروعی نہیں، احکام میں. ہاں، بھائی اور کیا چاہیے؟ شب، وہ تو تین میں سے دو ہی بتا پائے، ایک نہیں بتایا. ٹھیک ہے، دیکھ لے لیجیے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں تین ہے تو انہوں نے دو ہی بتایا ہے. صحیح، اکثریت بتا دیے. لے لیں، تو ایک میں نے بتائی تو آپ نے بتایا. آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی باتیں نا؟ سمجھ میں نہ آئے تو پوچھ لیں. عبد الکریم محمد. دیکھیے، میں جتنی اہم چیزیں ہیں تین بار سے کم اس کو نہیں بولتا ہوں، یہ میری عادت ہے. آپ محسوس کر رہے ہوں گے کچھ چیزیں میں بار بار بول رہا ہوں. اب آپ جیسے ماشاء اللہ آپ لوگ دائی بھی ہیں اور جو ہے لوگوں کو دعوت بھی دیتے ہیں، تو آپ کو اتنا میرے خیال سے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو چیزیں بار بار یادہ کی جا رہی ہیں اس کو میں کم سے کم ایک بار لکھ لوں. آپ اس کو لکھ لیں. اگر میں ابھی 23 قاعدے باقی ہیں شرح کرنے، اگر بار بار میں رکوں اور آپ کو املا کراؤں تو یہ جو سمجھنے کا تسلسل ہوتا ہے نا یہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور جو حماس ہوتا ہے گفتگو کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جو جمہور میں تفاول ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے، تو اس سے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس لیے میں رک رک کر کے، جو شروع میں تمہید تھی تو اقوال وغیرہ تھے تو وہاں چل گئی بات، لیکن ابھی جو مسئلہ ہے، اب یہ تسلسل درس چلے گا تو سننے والوں کا جو حماس ہے وہ برقرار رہتا ہے، بولنے والے کا جو تسلسل ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے، اور تو موضوع کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو میں اس طرح رکوں گا نہیں کہ رکوں اور کہوں لکھیے، آپ جو ہے دیکھیے جن چیزوں کا میں بار بار اعادہ کر رہا ہوں اور جو مین چیز ہے اس کو لکھ لیجئے، اور جو باقی تفاصیل ہیں اس کو سمجھ لیجئے، کیونکہ اس کو آپ لکھ بھی نہیں سکتے، لکھنے جائیں گے تو پھر وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ تو جب اصل بتاؤں تو اصل اس میں ماشاء اللہ لکھا ہوا ہے نا، اس لیے لکھا ہوا ہے، تو جب اس کے تحت جو اہم باتیں ہیں جس کو میں بار بار اعادہ کر رہا ہوں اس کو آپ لکھ لیں، آسانی سے لکھ سکتے ہیں، اور جس کو ایک دو بار بتا رہا ہوں تو وہ سمجھیے عام فہم کے لیے، تو اس کو آپ چلے جائیے۔ اور زیادہ کوشش آپ یہ کیجیے کہ ضابطے کے تحت جو مثال ہے اس مثال کو آپ لکھ لیں اور اس کو سمجھ لیں، بس اتنا آپ کے لیے کافی۔